الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا كرادة لدي خيانتك دخيانة كل حبيبة تاس سراب فقد خان الله نبشك دي خيانت كرود الله سر من قبل ودين مخي فأمكن منهم اے اقدرك عليهم نقادر کړي وې تاسو الله پدوي نو بیا الله تاسو پدوي قادر کی والله عليم حكيم الله په دې خاوند حکمت نو دې ان الذين بشكها كسا نامو جيمان روڑے وهاجروا هجرت کړي وجاهدوا جهاد کوي بموالهم فخلوا مالونو وانفسهم فخلوا نفسونو شرا في سبيل الله دلالا رکي والذين هكسا آووا چیزے ورکڑے پخپلو کورنو وطنو کی مہاجرینو تا ونسورو او دوی مدتو نسرت کڑے اولائک دغ مہاجرین ونسوار بعضهم اولیاء بعض بازی دوین دوستان دبازی دیب والذین آوها کسا نامنو جیمان روڑے ولم یحاجرو او حجرت نرکڑ مالکم نشتد تاسو لرا من ولایتهم من شئن ددوستی ددوین سشیب دیده کی بازی ولایت فمانا د ارسو د میراس غسته علماء لکلی دا حمل بعید دے عن دلالت اللفظ دیده کی دا ولایت نمراد دوستی و اعانت دے نشت دے تاسو لرم ولایتهم د دوست یو د امداد او د عانت د دوینا من شه انس شه حتا یو هاجرو تر دې چې د هجرت کی وین استن سروکم کچره مدد غواړي د تاسو نه فی دین د دین بارکه فعلیکم النصر نو پتا سو د دوی مدد کو لازم دی إلا على قوم مگر دیو دا سی قوم مقابله کی بینکم چی پمن ستاسو کی و بینهم پمن داوی کی میثاقن کلکاو مضبوط وادمی والله بما تعملون بصیر اللہ فاغ چی تاسو کم عمل کوئی لدن کرے والذین کفروا کسان چې کافر دي بعضهم اولیاء او بعض بعضی د دوی دوستان د بعضی دي الا تفعلوه کچر داسمون مونکل د مخکی آیاتونو کې چې کم حکم تاسو ته وشو الا تفعلوه ایک دا سی مونکل لکا مخی دو آیاتنو کی حکم در توشو تکن فتنتن فی الارض نشبا حاصل بشی فتنلو یا پزمکا کی اید مومن مدد نکے او غیواز پریزین اختلاف د کلمی براشی او ظهور د کفر بوشی وفساد کبیر او فساد لوی اے پزمکا کی اولوی فتنہ او فساد کبیر براشی او یولوی فساد بپیداشی والذین آہا کسان آمنو چیمان روڑے و حاجرو اگر انزمکا کیلوی فساد دیو جنرے چی یو مسلمان دبل مدد نکی بلکی دیو بلخ بیوئی والذین هاجسانا منو چی مان روړ و هاجرو هجرت کړي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړي د الله لپاره کې والذین هاجسان آو چې زه ور کړې دي مهاجرینو تا ونشرو او د دې مدد کړي اولائک دغه مهاجرین او انصار هم المؤمنون حقا هم دوی دی مومنان پا حقا ورسوک کد اللہ دا حبیب مرگری پی جندل غواڑی نو دا قرآن فاک بے پی جنی اللہ دا طولو بحاجرین وانسوارو بارک وی اولائک هم المؤمنون حقا دغه مهاجرین او انصار دوی دی مؤمنان په حق لهم مغفرۃ دوی د پاره بخنه دا ورزق کریم او رزق د خیستا او عزت من چې رزق د جنت دی والذین هاجسانا من چې مان روړې من بعد پس دی نو هاجرو هجرت کړي او هجرت کړه او جهادو معكم او جهاد کوي تاسو په مرګرتیا کې فاولائک منکم ندغک سانم تاسو ندی واولو الارحام خاوندان د خپل ولی بعضهم بعض د دوی اولا ببعض دیر نزدی دی باز تفی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ پا لوح محفوظ دا اللہ کی پا میرا سڑوکے ان اللہ بکل شیئن علیم بے شک اللہ پا ہر یو شیبان علیم پوہدے سورہ توبہ مدنی سورت دے او نازل شوه د پس د سوره مائده نا دا په نزول کې او سل دیار لسم نه او په ترتیب د سوراتونو کې نهم نمبر ده د سورات کې تحریز د تیزی د په جهاد مؤمنانو ته تیزی ورکړي ا د مؤمنانو اقسام ذکر کړي ا د کفار او اقسام هم ذکر کړي دې کې د سلور او ډلو احکامات ذکر کړي هغه سلور ډلې سوګي مشرکان اهلي کتاب او منافقون او مؤمنان او د هر یو د پاره انواع ذکر کړي ورته مشرکان او درې ډلې دي یو محاربین دي چې مسلمانانو سره جنگي او دوی معاهدین دي عهد دي غیر موقت او دوی ماغه درې ماغه دي چې دا غي عهد ده او موقت ده وقت معلوم ده دارنګ د مؤمنانو درې اقسام دي او مجاهدین دي یو المسرعون بالتوبه توبیشتو کې تلوار کوي او ځنې پکې متکاسلین دي دارنگی دا اہلی کتاب و اقسام بم ذکر کئی دلی صورت ابتدا کی گورا بسم اللہ و تسمیہ نشتا نداغی وجہ دا چی بس دا بسم اللہ وحی دلی صورت ابتدا کی نرشن دا قول علماء غرکڑے امام رازی رحم اللہ انه علیه الصلاة والسلام حذف بسم الله الرحمن الرحیم من اول هذه السورة وحیا بد الله حبیب بسم الله و تسمیه دی سورۃ ابتدا کے حذف کړي داسې ورته وحی شوی و داسې غیتا وحی شوی و نور جوحات علماء ذکر کړي خدا پټولو کې اولا وجدا بس وحي نو شوي او د وحی نه بغیر د الله حبیب یو کار نکولو ځکه چې سکول نو وحی وکیدا براءت من الله ورسوله دا براءت زیر کې مبتدا دا او دا نکره د خو تخصیص شوه نو د دې ابتدا والے شهید مبتدا والے شهید ځکه نکره به اوصوفا مبتدا وا کې دي شي او الا الذين عاهدتم من المشركين دا ورته خبر ده او براءتن کی او قرت براءتنم ده منصوب دا قرت دی صاحب نے امر ده نبی عادی نے کی منصوب ده بنا بر فعل محذوفا اسمعوا براءتم من الله ورسوله براءت من الله ورسوله اعلان د جدائی او د براءت ده د طرف د الله او د رسول د الله نا الى الذين هغتسانوا عاهدتم من المشركين چتا سو سور سروا دکړي د مشرکانو نا فسيحوا في الارض نو دی مشرکانو تووائی چوگر زی پز مکہ کی اے سلور می آشتی اوگر زی اربعت آشور ان سلور می آشتی اے دی سلورو کیا جہاد تتیار شیعہ اسلام راڑی سلور می آشتی تاس اوگر زی دی سلورو می آشتو نکمی مراد دی امام زهری و شوال ذوالقعده ذوالحجه و محرم ذکر آیات وی نادر شیو په شوال کې نو مراد دې شوال ورپسې ذوالقعده ذوالحجه و محرم دې خو باز اهل علم دا سی وی چدا نازل شي اگر چې په دې کې وي خود دې لستل په کفار او ايت د دې تبلیغ شي يوم الحج الاكبر لکرو سرادي يوم الحج الاكبر لويدا د يوم الحج الاكبر یعنی د لسم د ذلحجې نه د سلور میاشت شروع والے دی دا دو قولونه د سلور میاشت مبارک علماء کرام ذکر کړی دا دو قولونه دی بعضی دی اول قول ته غره والے ور کړي ذکر واستو یې آیات پنځم کې فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کله جوزی دا میاشت دی عزت والا وګوره دی سلور میاشت نو مراد شوال ذوالقعده او ذوالحجه او محرم نه وګر زئی فزمکه کی سلور میاشت وعلموا فوه شيء انکم بیشکتا سو مشرکانو غیر معجز اللہ تاسو اللہ کمزور کول وعجز کول نشی وان اللہ مخزل کافرین او بیشک اللہ رسواک ان کے دے کافر لرام وعذان من اللہ ورسولی او اعلان دے دے طرف دا اللہ و دا رسول دا اللہ نا الی الناس خلق تا یوم الحج الاکبر پورز د حج اکبر حج اکبر ستو یوام کلام مشهور چې کله جومی او رز او رفی رز یو زیشی نو دی وی شکال حج اکبرو خدا خبر اس دلیل لنر یو کم دی فضائل او کی راغلی دی نو هغه روایت ضعیف دی یوم الحج الاکبر ستوئی نو باز علماء یو قول دی وی رزد عرفی توی دا دګنو صحابه کرام رضی الله عنهم منقول وی او دا د امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحم الله مذهبم نه چې یوم الحج الاکبر رزد عرفی دا ځکه په دې ورځ یو لوی فریضه د حج دا کیږي. دیم قولدان دا د علی او د ابن عباس او ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم قول له وی دین مراد یوم النحر ده د لوی اختر رز او یو حدیث دا ابو داود شریف راغله او دا حدیث سندن صحیح ده لکه ارواء الغلیل کی علامہ ناصر الدین البانی رحم اللہ موئی وی نبی علیہ السلام پا رزد لی اختر ادریدو وی ایو یوم هذا دا کم و رزد فقالو یوم النہر دیوی رزد لی اختر فقال هذا یوم الحج الاکبر وی دا رزد حج اکبر دا او دا مذهب دی امام مالک رحم الله له زکا په دغه ورځ ټول حج یو قسم تراجم شو زکا د دینه مخکش په باندې وقوف او دغه شپه باندې کوسو وقوف یو کو نو فرض ادا شو په دغه ورځ ګوره جمره عقبه بولی او قربانی وکي سر بخری او طواف فرضی وکي نا غټول پدی کې راجمشول غټول پدی کې راجمشول وګوره هر حج حج اکبر وي دا نه غلی چې عرفه د جمعې پر حضرات نو دا به حج اکبر وي او د باز سلفونه منقول دادی لکه امام مجاهد او ثوای ابن ابي رباح رحمهم الله دیوی الحج الاکبر الذي فيه الوقوف بعرفة والاصغر والعمره ویلوی حج هغه دی چې هغه کې عرفات کې سړې ودرېږي او دی وړو کې حج عمره ته وایي اعلان دې د طرف د الله او د رسول د الله نه اعلان الناس خلق تا يوم الحج الاکبر فرز د حج اکبر یاد عرفی رزو آیات مراد یوم النحر دے ادی بارکی دا صحیح حدیث ہم راغلے چی دین مراد یوم النحر دے ان اللہ چی بیشک اللہ بری ام من المشرکین بیزار دے دا مشرکانون و رسولو او رسول دا اللہ ہم تے بیزار دے فَإِن تُبْتُمْ كَجَرِتَاسُ تُوبُهُ بَاسِهِ مُشْرِكَانُ دَ شِرْكْنَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نُدَابَ غُرَوِي تَاسُ دَفَارَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَتَاسُ أَوْرَي فَاعْلَمُونُ فُوَ شَيْئَنَّكُمْ جِبِشَكَ تَاسُ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تَاسُ اللَّهِ كَمْزُورِ كُولٍ شَيْءٍ وبشر الذين عذر وركاك سانو تکفروا چ کافر دي بعذاب اليم فعذاب دردنا اكثر الا الذين مغرا كسان وكافر عهد من المشركين چتا سو ور سر وادخني د مشرکاننا ذين يذو قبل مراد بني زمرا او بنو کنانا ثم لم ينقصوكم او بیس نقصان ندکڑ تاسو سرپدی عهد کی شیعن ذربر ولم يظاهروا علیکم او نی مدد کڑد نور کافر سراستاسو مقابل کی ولم يظاهروا مدد ندکڑ علیکم ستاسو مقابل کی حدن دیو تنسرا فاتمو الیہم عہدہم نپورا قیدوی تدا عہد وعدد دوی الی مدتہم دتیری دو دنیٹی دوی پوری ان الله يحب المتقين بیشک الله مینا محبت ساتی د تقوا دار سره وګره یاته عام متقین مراد دی یادی دې کې متقی څه دې د مخې حکم مناسب سره متقی شوق دې چې وعده پورا کړي او متقیان شوق دې چې خیانت نه کړي فایذن سلخ الاشهر الحرم کله چې وزي او تیری شي د میاشتې د حرمت فقتل المشرکین نو وجنی مشرکان چکمو آدم آتکڑی حیث وجدتموهم کمزے کچی ممئی وخضوهم اور اونی سیدوی وحصروهم اور آگیر کیدوی بن کیدوی محاصرت نو کی وقعدو لهم کل مرسود او کین ایدیل پہر مرچکی فَإِن تَابُوا كُتُوبَ وَاسْتَغْفَرُوا شِرْكَنَا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَبَنَدِيُوا كَبُمُز وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَرِقُوا زَكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ نُكُلَاو كَيْ لَا رَدِّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بِشَكَّ اللَّهُ دَيْر بَخُن كَيْ مَهْرُبَانَ دَ وَيَنَا حَدُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَيْ وَتَنَدَّ مُشْرِكَانُنَا اسْتَجَارَكَ پَنَايُ غَوَادِ ثَانَ فَاجِرُهُ نُپَنَايُ وَرْتَ وَرْكَا هې دې وې زدار اسلام تراتل الغوالم اجازهت نامه غواړي دې د تجارت د فار راضي یاس قاصد دې د بل بادشاه سپیغام اسلامي بادشاه تراړي یا طلب د صلح کای یا جزیه روړی خدای اجازهت نامه غواړي او اسلامی ملک تراوی د تم مستامن وای د دو اجلم په شریعت کې حرام او ناروا دي د حکومت اسلامی هغه ته امن ورکړي نو د قتلول خوشم غدر او دوکدا ک یو تن د مشرکانو نه استجارکا اجازه استجارک پنای غواڑی تا نفاجر ہونو پنای ورکا حتی اسمع کلام اللہ تردی چواؤنی کلام دا اللہ دا اللہ کلام واؤری ثم ابلغه مأمنا او بے ارس و زیدہ منددتا یعنی خپل سرحد پوری بیا د رسول د حکومت اسلامی ذمہ واردا ذالک دا بینم پدی سبب چې بشک دی قوم نه او قوم نه لا یعلمون چې دای په هینا کیف یکون للمشرکین عهد سرنګي بشیر فارو مشرکان وصعد وادا عند الله پنځ د الله او عند رسولي او پنځ د رسول د الله الا الذين مغرا كسان عهدتم جوا دور سر کړی تاسو عند المسجد الحرام اذا مسجد حرام سرا فمستقاموا لكم نو ترسو چې د کلک وی تاسو لپدی وادي فاستقیمو لهم نو تاسم ورطا برابرو کلک شیف دیوادی ان اللہ یحب المتقین بیشک اللہ من ساتید پرزگار سرا ایک اور پرہیز دیدے تا اللہ اوامر منی دنواہی انہی زان ساتی نو تاسر دا اللہ محبت دے ادا ور تمخ کی تیر علماء وی کمال دانه چې تم محبت ساتي کمال دار چې تا سره محبت ساتل شي نو الله محبت د تقوا او د پرهیزګاری د وجه نه لې کیفا سرنګ بشی دی کافر لرا عهد وری یظهر علیکم او کدی کامیاب شي پتا شو لا يرقبو فیکم نو دای له حاج نکایه مؤمنان استاد مبارک الا ولا ذمه د الا یو معنا داو د خپل ولی او د قرابت یو معنا د الا داوا لا يرقبو د لحاظ نکي فيكم استاس مبارك الا د خپل ولی الا فمعنا د الرحم والقرابت دا او دا د غنو سلف قول له اباذو الا قسم عهد بعض داو الا مراد الله عز وجل یعنی دا الله لحاظم نکي ولا ذمه او ند سوادي او د عهد يردونكم بافواههم خوشال ویدئی تاسو پخپل اخلوص را ایدا کافر پخلی دا سے خبری کئی چه مسلمانانو تاسو خوشالی یردونکم خوشال وی تاسو بی افواہم دخپل اخلو پخبرو و تعبا قلوبهم او انکار کئی جڑوند دوی ستاسو د محبت او د مینینا و اکثرهم فاسقون او ډیر پدی کې نا فرمان دی واده ماتي اشترو به آیات الله دی غشت دی غره کړی دی د الله د آیاتو مقابله کې ثمنن قلیلا او دنیا او پیشي چې لګینی فشدوا عن سبیله نو دای بنشوی دی او خلک بنکړي د الله د لارې نا انهم بیشک دویسا ما کانو یعملون بد دے حغا چی دوی کم عمل کئی لا يرقبون دا انتظار نکئی فی مومن اند مومن بارکی الا اند اللہ الا اند خپل ولی الا اند قسم ولا ذمہ اند سعہد وادی و اولائک هم المعتدون او دغ خلکم دوی د حد نه تجاوز کوم کړي فین تابو کتوبه وشتوا قام صلات او پابندی کوي فمول وات او زکات اور کوي زکات ف اخوانکم فی الدین نورون استاسو دی په دین کې ونفصل الایات واضح طریقې سره بیانوم آیاتنا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ دَ هَغِ قَوْم دَ فَارَچِئِ فُوهِيگِ وَإِنَّ كَثُو عَيْمَانَهُمْ كَمَاتِكَ الْخَلْقَسَمُنَا مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ پَسْ دَوَادِيدَ دْوِينَا وَتْوَعَنُوا فِي دِينِكُمْ هَوْعِبِ وَلَقُوا لُسْتَاسُ فَدِنْكِ فقاتلوا نو جنگی گئی جنگ کئی ائمت الکفر د مشرانو د کفر سرا دا خود د کفر مشرانو ائمدی انهم لا ایمان لهم بیشک دا کافر چینی نشته قسم ند دوی اې د ائمه کرامو اختلاف دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی وید کافر دفار قسمنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پدی آیات دلیل نیولے انہم لا ایمان لہم تمسک ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی ان یمین الکافر لا یکون یمینا وید کافر قسم قسم کرے امام شافعی رحم الله وید نه کافر قسمم قسم دے خدای په قسم پرواله نه کوي ګور مخکې الله وی و انک سو ایمانو وید قسم نه ونول وی ماته کو نه دو انک سو ایمانهم نا استدلال امام شافعی رحم الله کړه وی قسم اشتا کنه وی نو بیا ما ته کم ځای نکو نو دا دوار ائمه وی قسم اشتا خو قسم پورا کینا امام سے وی د سره قسم نشتا انهم بشک دوی لا ایمان لهم. وګوره د امام ابو حنیفه رحم الله د قول مطابق معنا دا د سرد د قسم نشتا. امام شافعی رحم الله او انهم لا ایمان لهم د دای قسم کی پورواله نشته قسم کو اشتا لعلهم ينتهون دی د پارچ دای منشی. اگر دین استدلال اندار وی وتعنوا فی دینکم دین کی عیب لگولو. علماء په دی آیات دلیل نیولې وی چا چې په دین د اسلام کې عیب لټولو نو حکومت اسلامی بده قتل ای زکه کافر شو. یا خو په دین کې عیبونه راو باسي او عیب سره وی دین ته داسې نسبت کو چې هغه مناسب نو. یہ دین تسپکو قتل دین تسپکو قتل یاد اللہ پیغمبر علیہ السلام تے کنزلی ہو کی العیاذ باللہ دبور داگن ایمہ ہوئی چیچاد اللہ حبیب تا بد ردیوی نو بس دد عہد مات تے او دې به قتلو لشي. امام ابو حنیفه رحم الله دا سی وایي کپا اهل ذمه او کې چا د پیغمبر علیه السلام به حرمتي وکا نو دې به قتلو لشي ځکه د فقاتلو حکم دو خبرو سره تړلې. و ان کسو ایمانهم یو عقد الزمه ما تکا زمی کافر و زمه ما تکا دویم و توعنو فی دینکم دین کی عیب لطولن دوارو مجموعو نفس و فقاتلو ایمت الکفر دو حبر شوئی ادا نور ایمه وی چنده و قتلو لشی. اگر احنافم باز علماء فتوه دادا چه دی با حکومت سیاستاً قتل ای چه چا دا اللہ دا حبیب سوکل صرف فرق داشو دا نور وی جون کی دی با حدن قتلو لیش یوا وی سیاستاً با قتلو لیش. انهم لا ایمان لهم بیشک دوی چی دی نشتا دی قسمون دوی لرا یا پخپلو قسمونی سپروال نشتا لعلهم ینتهون دی دفار چی دی منشی الا تقاتلون قوما آیا تاسو جهاد او قتال نکوی دی او داس قوم سرا نکثو ایمانهم چی اغیخ پل قسمون مات کردی وهمو بی خراج الرسول او قصد کرد درا شرلو د پیغمبر علیه السلام وهم بدعوکم اول مرت او دی شروع کرد پتاسو پاول زلکی. دی نسوک مراد دی نسوک وی بعضی مفسرین وی وی دا آیات دا مکی والا بارکی دی گورا عهد مات قصول حدی بیا دی ما تکڑی وا او پیغمبر دی را شڑ دی اپا بدر کی ابتدا دی کڑی وا اپا بدر کی ابتدا دی کڑی وا الا تقاتلون قوما آیا تاسو قتال او جهاد نکوي دی او داسې قوم سره نکثو ایمانهم چې مات کړی دی خپل قسمنا وهمو به خراج الرسول او قصد کړه او درا شرلو در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دارو ندوه کې مشوره او کپه مکه کې وهم بدعوکم اول مره او دای شروع کړي پتا سو فاول زل کی اول زل مراد دا بدر ته مراد ده یادا چې صلح حدیبیه او شوا نو په دې صلح کې جانبین ول خلق شامل شول. نو دای دوستانو خزاعا نو دای سره پټ پټ مدد وکړو. اید خزاعا قبیله وا دا د الله د حبیب حلفاو نو دای دا غی او د نور کافرو په منځ کې جنگ نو دای دا غی مقابله کې انور سره مدد وکړو. اتخشونهم اتترکون قتالهم خشیت این آلکم مکروهن اتخشونهم آیاتاسو یری گئی دیدوین چی دی سر قتال پریزئی فاللہ احق نو اللہ دیر حق دار دے انتخشوه چی دیدی اللہ نو یری گئی ان کنتم مومنین قیئی تاسو مومنان قاتلوهم او جنگی گید دی کافر سرا یعذبهم اللہ بیدیکم سزاور کئی اللہ دوی تستاسو پلا سنو ویخزهم او بشرموی دوی رسوابے کی وینصرکم علیہم او مدد بو کتا اسر دوی مقابلکی ویشف صدور قوم مومنین او یخب کسی نید قوم مومن وَيُذْهِبَ لِرِبَكِ اللَّهُ غَيْظَ وَقُلُوبِهِمْ غُصَّةَ زُرُنُ دِي مُؤْمِنَانُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ او مهرباني وو کې الله پاغه چا چوغړي دا جهاد بدړې رو کافر دي ایمان سبب شي والله عليم حكيم الله هو هدې او خاوند حکمت نو دے الله پوها دے او خاوند حکمت نو دے ام حسبتم آیاتا سبغمان کوئی ان تترکو دا چتا سب اے مومنانو پری خودے شئی او تشدیمان داو بکوئی او سازمائش بدربان را نشی ولما يعلم الله الذين اتروا سمالم کړي وني الله هغه کسان سرغن کړي وني هغه کسان جاهدوا منكم چې جهاد کوي د تاسو نه ولم يتخذوا وغين دين ولمن دون الله ما سوى الله نه ولا رسوله او د رسول د الله نه ولا المؤمنين او نه سوى د مؤمنانو نه وليجتن سوک دو سو رازدار اے ولی جا آغا چاہتا وی چی طور سر دراز خبری کے او دا دو علوج ندے علوج پا مانا دو دخول رازی نید نیولے ما سوا دا اللہ و دا اللہ دا رسول و مومنانونا ولی جا تن سوک دو سو رازدار واللہ خبیر بما تعملون الله خبردار دے پاغچ تاسو کوم عمل کوي ما کان للمشرکین ندی مناسب مشرکانو لرا ای عمرو چه آباد کی مساجد الله جمعت ند الله شاهدین علی انفسهم بالکفر گواہی کوي پخپل زانو د کفر اے دای ودا سی وی ځان لبے کافر وی اقرار کونو اگر تلبیه بیوی آد شرک نڈکا لبیک لا شریک لکا الا شریکا هو لکا تملکوه وما ملک نشاہدین علی انفسهم بالکفر تلبیه کی وید کفر اظہار کولو اثر گن بیوی چی موند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نے انکار کو گواہی کئی بخبل زانونو دا کفر نو ایدیت دا خبر درستن دا جو سیزونا منافی جمع کری یو پلد اللہ کور جوڑی او بل پلد اللہ دا وحدانیت نے انکار کئی اولائک دا کافر حبتت اعمالهم برباد دی عملون ددوی وفی النار هم خالدون او پا اور د جهنم کی بدوی امیشوی انما یعمر مساجد اللہ بیشکا بادوی جماعتون دا اللہ مناسو کامن باللہ جیمان روڑ پا اللہ والیوم الاخر یو پرز رستنئی اگر اولوی بشارت دے دایا تھا غچاتا چی سوک جماعتون ابادئی جماعت گورتو کس ما بادئی کی یو آبادی دا دزمک رواغستا جماعت دی جوڑ کو دیت ہم آباد دولوئی اگر اکڑی رکھولی جماعت تے خوپا کی نا درس و تدریشتا نفا کی مسکون کشتا تاسو چی دا اللہ کور کے ناس کی دی دا اللہ کور آباد کرے سمر لوی دا خوش آلائی خبر دا چی سوک دا اللہ کور کے ناس کی اللہ وی وی دی ی په ما ایمان ساتي او قیامت باندې ځکه جماعت کې جنازه دلته غوڼه سو خرڅه یا نه سو اخلي د دادی چې تناسته دې په ستا باندې چې یو مقام دا شته چې لته ما ته ریناست اجر ملاويږي وردا یو لوی گواهی د الله د طرف نه چې جماعت چا باد کړي او سل بادون گره دالی که یو جماعت دیر خکل جوڑ دی خوشار پروت دی لکه از بازی ملکونو کی جماعتون خیست خیست دی دا تبلیغ والی سی تبلیغ لزی زمون دی ملکی بازی نور دنیا کی خکل خکل جماعتون دی خوشار پرات دی نه مامشتا نپکی مسکی گی نپکی بامشتا ناصل کی جماعت کو رہ بازی گی پا مسکون کو بانے په عبادت کوونکو باندې الله د حبيب جماعت خبره صادق انته دای په زمانہ کې اے سفر چې واران به شروع بسسه دو اپا کې فرشم نو خار کې وسېته لګول الله حبيب ما خوب قتل او ليله القدر په قتل زپا خټو کې سجده لګو نا صحابی وی قسم خرم جد درویشتی میش پاوا او ساری ماد اللہ الحبیب بطندی مبارک دخطو اثراتو قدر اخ کل سجدہ گو رہ دب دا جب دی خاروں کے سروں لگے اصل کی سجدہ سدہ آجزی دار را اخپل تر نیدی پخاروں کی کیا نگور جماعت خو ظاہرن عباد نو خو پا مسکون کو عباد و زکا بازی علماء وی وی جماعت کا چو خو مسکون کی پاخو نن جماعتو نا پاخو بی خو عبادون کی کچری اے جماعت کا چو خو مسکون کی زو پاخو خلق انما یعمر مساجد اللہ بیشک عبادوی جماعتو نا اللہ من آمن باللہ ہر غسوک چیمان روڑ پا اللہ والیوم الاخر یو پرز رستنئی ایک لوی بشارت دے آغا خلکو لگ بازی نیک بخلق وی مسجد تزمک ورکی او مسلمانان عباد کی ویو جماعت کی زنی وغزرگون خلق شاگل شا سوکی او روپای واجئے سوک دیر واجئے او الحمدللہ مسلمانانو کی او جذبہ دا د چا کې پیسو وسني نه وي زو پکې اورز مزدوري وکم وګوره د الله کور چې جوړي هر چا ته پاره کې هر قسمه مالی او جاني تعاون پکار دی موږ دا مسجد چې جوړولو دی بنیاد چې کې هده شو نو سکسان نمبر په نمبر الله دې ټول ته بخنو کې څوک وفات دي او څوک سم ژوند دي یو کس را اٹھول را دی بنیاد کلی لی کانڈ ہو چاہتو مازیگر چیتلو والد سے بے وفات نمال اغب کی پٹ گنتی ہوئی ویندن میں دا اٹھول کانڈی دا والد سے بے پار ہو چاہت کر ورہا کانڈی ہو سکتی بنیاد کی پراتی دی نبازی دا سے نیکان بیچرہ زمان والدین وفات دی نزمان خدا وسمشتا چی پیسی ہو لگو دا اوس کومشته چې یو ورځ به په جمعات کې تیر کم مزدوري وکم او هغه چې دا زما د والد او دا زما د والدې واقام الصلاه او پابندی کوي فموز واعط الزکات اور کوي زکات ولم يخش الا الله او دې یریږي مگر دی والله نا فعسى اولئك زرد چې دغه خلق ان يكونوا من المهتدين شی بدای دلار مندونکو نا او حدیث د ترمذی شریف کې راغلی وای کله او سړی موکه ته چې داغ د جمعه سره عادت جوړ لې نو گواشی چې د مؤمن نه اړي په جمعه سره مخته په جمعه د آبادولو په فکر کې نګور باندې خلکو ته الله توفیق ورکړي سار ما خام هر وخت جمعه کړه او چې زی په جمعه ته پات کړي یا په نفلو نه یا په تلاوت او هغه خلک هم ډېر نیک بخت دي بعضي قاریان عالمان ټول او رس په جمعه کې درسونه کوي ا دې جمعه دا درس ګور ډېر فائدہ ناک دي جمعه له شرازي او خدای الله کور دي بل دې اعتکاف نیت سره وکي دل ته نوافل وکي نو یو درس نه دي سوره سوره کارونه دي او کل جلال الله کور تراله او الله وي زر دي اولائک دغ خلق ان یکونو من المهتدین چی شی بدید لار مندن کنا دی جماعت دی جوڑولو ڈیر لیا جرو سواب دے ویو کسان با پا عرش پر از دی قیامت دا اللہ دا عرش دی سوری دلان لیوی بازی کراغلی فی زل لیگی او زمیر اللہ تا دی جمہور پنیز راجی رے یو په دې او کې هغه کس ته چې زړی د جمعه سره تړلې ده چردا کول غواړي دا کول غواړي اټول فکر دا هغه د مسجد دا آبادولو ده ټول فکر دې د مسجد دا آبادولو ده وګور حدیث کې راغلی چا چې د الله د رضا د فار جمعه جوړ کو الله بدل په جنت کې یو کور جوړ کی په مثل لري دا د بخاری او د مسلم شریف حدیث ده واجب کتاب ده ور ایمانم ده اخرت مری مزم کوي بیا مو ان قریب ده چې دای بشي د هدایت والو نا ای وی ګور فل حال کوته مؤمنه می قیامت مری جمعه د جوړ کو منځونم کې زکات ورکه او ګوره پته لګی نه چې خاتمه به د څنګه کیږي ځکه فاعسا اولائک یکونو من المهتدین فکر بیا پیدا وای فل حال ته مؤمن دی دا الله کور دې جوړ کو وګوره منځونم کې زکاتونه ورکه خو پته لګی نه چې مرګ راځي چې سحال وای نو که په دې اعمالو دې خاتمه مشوا فاعسا اولائک یکونو من المهتدین نږدې د چې دغه خلک شی بدلار مونږونکو نا اجل تم سقایت الحاج آیا تاسو ګرځوي وګور کول حاجانو تا و عمارت المسجد الحرام او جوړول د مسجد حرام کمن امن بالله فشان د هغه چا چې مان روړ دې پاللا والیوم الاخر یو فرز رشتدئی وجاہد فی سبیل اللہ او جہاد کڑد اللہ لارکی لا استون عند اللہ دین دی برابر پنزد اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالمان و تام آیات دی نزول وجہ سوا کر چی حکم عام دے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ وی زد اللہ دا حبیب دا منبر سر ناستم اسے کسان دا اللہ دا حبیب دا مرگور نو خپل منس کی خبری کوڑی یو پا کیوی ماو بالی پروان لرم چیز عملو کم عمل پس دی اسلامنا خوام چی پا حاجیانو میو بسکولے زکر اللہ ملمر ایتا کیو بسکے او آواتنم بی عبودے او په پیسکې دا وایو چې بس نور څه نه خو دی ایمان نه پښې به حاجیان وبانه وبس کوله دیو جن آغازه که دو بو خیرات خلق دیر کئی خوش وطن دی او بو پاکی پا بای دی باز خلق دو بو خیراتو نکئی ناغبل پاکی ہوئی یرز خوان چې د اسلام نفس بل نیکی نوی خوچ دا میں کڑے وی چه مسجد حرام میں بات کڑے وی بل پاکی ہوئی چه دا اللہ لارک جہاد میں کڑے وی نومر رضی اللہ عنہ ناس تو غور اٹھا وی دا جمعی رز دا آوازون امرا پور تکوئی دا اللہ دا حبیب دا منبر سرا ادا دا جمعی رز وی وی دا چی موز دا جمعی وکم نو دا اللہ حبیب تا بوردن نشم استاسو پا دی کمو مسلو کی خپل منز کی بحث دے دا دی تفوز باوکم نو اللہ دا آیات رو لی گلو گورا آیات کسو ہے چی اعمال د دین خودیر دی حاجی تا اگور کولم یولوی اجر دے یولوی اجر دے مسجد حرام بادولم یولوی اجر دے و د جهاد فی سبیل الله ته اجر په بلیس کې نشتا دا آیات الٰہی العالمین رولی غنو دا آیات الٰہی العالمین رولی غنو باز نورم د آیات د نزول وجه ذکر کړی دی دغه د حدیث د آیات معنا دا ده چې افضل په اعمالو کې سده اغا جہاد دے افضل فعمالو کیا غصد جہاد دے آیا گرزو ایتا صوبور کول حاجی آنتا و عمارت المسجد الحرام او جوڑول دا مسجد حرام کمن پشان دا غچا آمن باللہ چیمان روڑ پا اللہ والیوم الاخر و فرز رستنائی وجاهد فی سبیل اللہ او جہاد کړه د الله لار کې لا یستون عند الله ندی برابر پنځ د الله والله لا یهدی القوم الظالمین الله هدایت نو کوي قوم ظالمانو ته اذن تزوالمین نشو مراد دی نو ای ګره ظلم دام دے راجح د مرجوح پځه کې دی او مرجوح د راجح پځه کې دی دا په یو مرتبه کې ظلم دی الله او رسول یو عمل ته غوره وای او ته یو بل عمل درا واغستو دا غې د فاسه غوره کې نو دام یو ظلم دی او کو نو مراد د ظلم نشده بوضع كل من الراجح والمرجوح في موضع الاخر یو شی ورده او سید مرجوح پځه کې دي او مرجوح د راجح پځه کې دي الذين هاكسانا منو چی مال روړه وهاجروا هجرت کړي دي وجاهدوا في سبيل الله او جهاد کوي د الله لپاره کې بی اموالیم فخلو مالونو سرا و انفسیم فخلو نفسونو سرا اعظم درجتن عند اللہ دیر لوی دی پا مرتبی کد اللہ سرا و اولائک هم الفائزون او دغ خلکم دوی کامل و مکمل کامیاب دی یبشرهم ربهم زیر ورکی دوی ترب دوی برحمت منه برحمت او مهربانی سره د خپل طرفنا ورضوان نو پرزاون گئی سرا وجنات نو په جنت نو سرا لهم فیها چدید پار پدی کی نعیم مقیم نعمتنا بی امیشا ورمخ کی دری اعمال ذکر کل نو داغی پا بدل کی دری بدلی داغی پا مقابل کی دری بدلی ذکر کی مخی گور دری اعمالو یو ایمانو یو حجرتو یو جہاد لکه شلم آیات تا سوچو گئی پا کی ذکر دی ایمانو دی حجرتو دی جہادو ندل دی گور دری بدلی ذکر کی یو بشرهم ربهم برحمت منو یو خو اللہ در رحمت زیر ورکی دویم ور دوانن درزاون گئی چې الله وی زدر نرازی او درهم و جناتن و جناتن او جنتون لهم فی آدوی دفار پدی جنتونو کی نعیم مقیم نعمتون بی امیشا خالدین فیها ابدا امیشا بیدی پدی کی امیشا امیشا ان الله بشك الله عنده اجر عظيم ذي الله سرا اجر دي عظيم الشان يا ايها الذين امنوا ايمانوا لا تتخذوا بني سي اباكم لاران استاسو واخوانكم اورون استاسو اولياء دوستان اخپل پلار دې خود زړه بنا ور سره مساتا او رور دې دې ان استحب الكفر کجر دې خو خوي کفر لليمان دې ایمان مقابله کې و مَن يتولهم چا چی فدوستي او نور دي منكم دتا سنا فاولائک هم الظالمون نو دغ خلقم دوی ظالمان دي ذکر الله ذا فرب فلارم فریزی چې الاعاذ بالله کافر دی او رور بم فریزی چې هغه کافر دی قل حبیب او فرمایا ان کان اباؤکم دایولی جامع آیات دی ان کان اباؤکم کچری وستا سفلاران و ابناؤکم اوستا سزامن و اخوانکم استاسو رونا و ازواجکم استاسو بیبیانی و عشیرتکم و قبیل استاسو خاندان و تبردار استاسو و اموالون اغمالون اقترفتموها جتاسو اغگتلینی و تجارتون و تجارت تخشون کسادها چیری گئی تاسو دکوٹا کے دو داغینا وَمَسَاكِنُ دَاسْتُوبْنِ زَائِوْنَا وَبَنْلِيَوْ كُورُنَا تَرْدُوْنَهَا تَاسُو چُقْوَ خَوَيَ غِيلَرَا وَمَسَاكِنُ اَغَا دَاسْتُوبْنِ زَائِوْنَا وَبَنْلِي تَرْدُوْنَهَا جِتَاسُو خَوَيَ غَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ دَا مَذْكُورَ سِزُنَا مَحْبُوبِ تَاسُو تَمِنَ اللَّهِ دَ اللَّانَا وَرَسُولِهِ وَدَ رَسُولِ دَ اللَّانَا وجهاد فی سبیله او د جهاد کولو نه د الله فلار کی فتربسو نو بیا خو انتظار کوي حتا یاتی الله بامره شراب ولی الله فی صلخ فلا او عذاب برا ولی والله لا یهدی القوم الفاسقین الله هدایت نکوی قوم نافرمان تا اے وی دا ډېر سحیات ده او نس دین دی چې څوک بددین اخلاص شي مگر هغه څوک چې له پخپلې مهرباني کې راګیر کی وګور دي کدا او یو پر د الله حکم ده بل فل د مور خپلار حکم نه یو پر د الله د رسول حکم ده بل فل نه خپلار ده رور دې ده بچی دې دي او خزه د دا خاندان دی دی او یو پله د الله حکم دی بل پله ستا د مال نقصان دی او یو پله د الله حکم دی خدا مال او بنگله به پریزی ځکه الله وي جهاد ته وځ اوس د بنگلی او د مال او کارخانې او دکان سره مینه کې او د الله په لاره کې فرضي جهاد ته نوتې نو تا خدا سی زونه د الله په حکم کې غورکل وَيَفْتَرِبُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وګوره چې د دین تقاضا او د دې سيزونو او د الله د حکم مقابله را لا نو بیا بدا سيزونه ارتاوي او د الله او د رسول حکم والے د الله او د الله د رسول حکم والے وګوره د آیات دلیل دې چې دا الله او دا الله دا رسول محبت واجب دی او دا الله حبیب فرمایلی حدیث صحیح ہے بخاری شریف کې والذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم الله وی وی پاغ ذات می قسم چې روح می دا غلا شکره تاسو کې یو سړی ترغه مؤمن نشی کېده حتا کونا حب الیه من والدی چې زو ورته زیات محبوب نیم د والدینو نا و ولذیه دا د خپل اولادنا والناس اجمعین او د خلق ټولنا اې دې ټول مقابله کې والله او د الله رسول اخلي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدايت نکي قوم نا فرمانتا لقد نصركم الله بشك مدد کړو تاسو را الله في مواطن كثيره فزاين ديركي ويوم حنين خاص کر رایات کئی رزد حنین اید حنین رز رایات کئی وی پڑی روز آئینو کی متاو سر مدد و نسرت کڑے اوا علماء و شماری لی نائی وی دی مواتن کثیرتن داتیاو نزیاد زیون دی عدل علماء یو واقعا ذکر کړي وای بادشاہ بیمار او نظر پنهلو قضا الله حکم نو زه بډیر مال خیرات کوم نچ خوشو عالمان راجم عقل جما خود ډیر مال نظر منل ډیر مال ستو وای رچاور ته سړي چاور ته سړي دیو عالم د دین د وجه نه جیل کې بند کړو رجاور دې بدی مسله با پوئږي چې حکم دې جیل کې پر کړي نه روغو نا ورته دې اتیاو نه سیوا روپي خیرات کا بس دا ډېرېږي نو علما ورته دې دلیل سره نو دا آیات ولستو الله الا قد نصركم الله في مواطن كثيره بشک مدد کړو دا سر الله فزایونو ډېرو کې وی مونگ دا اشمیدل نداتیاو نسیوالی خاص کر را را رایات کئی رزد حنین دا حنین یو وادی دا فمن دا مکی که او دا عرفات ناپلا او اس کما شاء اللہ اللہ دے حجن و عمری بیا کلاو کی و سعودي حکومت یو احسان داو کو چې اوس معتمرین او حاجیان طائف لرته شي نوادی حنین کې سوقین او ارتبه او خی او طائف ته ځول هریږي دا کوم د غرونو لار له دا خود سعودي حکومت جوړ کړی دا بل لار هغه حنین لار لا منس کې لار دا غرونه دي هیبتناک د الله حبیب فاطم کال باندې مکه مکرمه فتح کا د شوال میاشوا نو کله چې د فتح د مکې نه د الله حبیب فارغ شو د دې کې حوازن قبایل د دې چې مکه فتح کا اوس به خامخا مونږ ته متوجي کی راځي چې د مکه نه په مونږ حمله وکړو د دې امیر مالک ابن عوف ان ندری او د سره ګن خبایل راځي ماشي دای ته خپل مشروعي چې بای داسې جنگ وکوي چې هر سړی د خپل زنانا او ماشومان ځان نمخکی کی کڅختی جدا دشمن لپاتی کی پدوم رلوی همت دی روتل د الله حبیب هو تل سره لخر د مهاجرین او انصار قبائل دا عربو مو نوی نوی که مخل کچه اسلام روڑه دا ورس رووت ندا تقریبا سو دولز زر لخکر جوڑ شو ندای د دشمن سره ملاو شل پیوادی کی پمن دا مکی و توائف کی چیغی تا حنین وی دورز اولو دا سبات یا روا دایدا سی ورکو زیدل په وعده کې ای ولا په غرونو کې بس مخ کې نه مرچی نیولې وي او دا هغه موقدا چې د دین مخ کې چرته داسې ندي شوی چې مسلمانان دی ډیر یو کافر دی لګوي همیشه به کافر ډیر مسلمانان بډو دا لومبای موقدا چې دی ډیر دی ای کی جنگجو درې سره خلکو اسی زنانه او ماشومان او بډاګان سره هټل جوړې ده دای په د غشو باران شروع نذیر خلق واپس ول یو سو کسان د الله د حبیب سره میدان کې برقرار پاتې شول یکدم د دې غشو باران ادا د سی تیرانداز قوم چې غشه به خطا نه د الله حبیب په دې jihad کې پسپینا خاچر باندې شروع عباس رضی اللہ عنہ فی طرف لا داغی رکاب نیولیو ابو سفیان ابن الحارس رضی اللہ عنہ گس طرف تا نیولیو دا اللہ حبیبی رانیو کنی پا دشمن یوازی ورتلو او تاریخ لکلی دیر کافر راغیو دا پیغمبر دا جنگ تماشے کولا غرنو کی دیر چاپی رناس تمامی دنیا او قتل مسلمانان او کافر چې په مقدس مکه د رسول الله هم ته بهادر نه دي تیر شوی یوازې په ټول دشمن ورتلو یوازې په دشمن ورتلو ال اخلق ته ټول خارش ور یوازی ه کسان ورسره دي کې پاتې یوازی ه کسان پاتې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تر ته وی आवाज وکړه ډېر تیز आवाज وکړه علماء لیکلي اتمیله کې بعد عباس رضی الله عنه आवाज اورې دي شو د نن د باندې د سپیکر په ډېر زیات زیات اسمیله پورې وکړو کې شو به لکی الله خپل حبیب تداسي اسباب بعض صحابه د سوي چې اسبې د خپې نه ونیو نو اسبه د ځان نو شغل اسولې د دې خلکو انتخاب شو بعد صحابه دا چې اثر به منډوال اثر لاندې کولې نشوي نو عباس رضی الله عنه په اثر ویله کې څوک او आवाज به راشي وې د ګډي بيزي او خادمان با لری چرته په غابه کې ادې به جبل سلع ته وخته نو هلته به چر خبرې او کې आवाज به و غابه تقریبا د مدینه منوره نه دی نه جاته جوړي اته ویل کې د عباس رضی الله عنه आवाज باورې دي شو وی आवाज ورکا ناویا اصحاب الشجره اے دا غوړي د لاس دي چې پیغمبر سره بیعت کړو شجره بیعت الرضوان پیغمبر هم پرې خو تاسو غو دلاره یا اصحاب السمرا اکل ادا سیواز کو یا اصحاب سورت البقرات اے سور بقرم سنو کی پرتر او اغیقید جہاد فرضی حکم راغلے او دا اللہ حبیب خمیدان کی آوازنے فجعلو یقولون یا لبیک یا لبیک ٹھول واپس غالل او دا اللہ حبیب خاوری لاسو کراوا غستی او کافر طرف تے کافرو تے ورغرزونی بس شکسی اخڑو شکسی اخڑو او مونگ دا ابو سفیان ابن الحارس ابن عبد المطلب واقعا ذکر کری او ډیر دردناک واقعا دا جمعکی دا واقعا دو تی ریتی رشو دیم کلک دا اللہ دا حبیب سر ترزوی دی او دین دا اللہ دا حبیب ام ظولم و رضائی رو رن دی اپا ما شموالی کی دی جدا کی دونا تردی چور سر سلویخ کالو خوچ نبوت ملاو شو نو دی جدا شو شاعر و دا پیغمبر حج و بیکولا لذی چی ایمان را رن دا اللہ حبیب تی رازی کی دونا چی دی خلق و سوی نتو خوز ما علق کل خاندان و دا ترزوی دا تاولی پشیرونو که زماز پکاوی ودا اللہ حبیب ددن نه خوشحالی دو پا دا غرز عباس رضی اللہ عنہ توی دا سوکی ودا استاز اتراغ آزوی ادب وی کې دې شي چې نن بد الله د حبيب سره زمانه شش بد الله حبيب ورته ارصف اف کړ دې میدان کې کله کولاړ دې الله د حبيب سره او دا ډېر لوی جلیل القدر صحابي سورہ مخ کی ویزان تا د کف د وفات نه قبر کتو باندې خلک پوښي ځان له زه خوخ کوي دې دې کې مال شو کوي قبر او قبر یو کو د ځان تا نو باندې مسلمانان کو بجوندو ځان له قبر کړي دې صحابي ځان له بجوندو مې مال د قبر کړي بیا چې وفات کې د بی بی او بچی را جمع کړي وی چې زو وفات شم نو جاړی بنا زما هي الله فزاد قسم دي چې ما هي مان روړې ما د الله یو نه فرمانی نه لکړي دغه کفر کې به وخت یې کړو خو چې کله نبی کلیمه ویلي زما دې د الله فزاد قسم دي کما در خپل رب یو نه فرمانی کړی ندی کې دا حال ذکر غي لقد نصرکم الله بیشک مدد کړو تاسو سره الله فی مواطن کثیرت فزایونو ډیرو کې و یوم حنین خاص کر رایات کئی رزد حنین اذ اعجبتکم کثرتکم کلچ تعجب کیا چولیو تاسو لرڈیر والیستاسو اے تاسو ایچ دازل خمونگ ڈیریو دشمن لگ دے نجی منکا لکمونو منگا شکس ندے خوڑ لے نن خوڈیریو دا خبر اللہ تخوخا نشوا چی تاسو خو غلبا و فتح پا ڈیر والی ننکڑی دا خو زما مدد و نصرتو فلم تغنی عنکم شیعن نفائده نو درکڑی تاسو لڈیر والی شیعن زربر وضاقت علیکم الارض او تنگشوی و پتاسو زمکا بیمار حبت سرد فراخ والی دینا ثم ولیتم مدبرین او بیا گرزی دلی وی تاسو مدبرین شاکون کی ثم انزل اللہ سکینتہو بیارا لگلی واللہ خپل ارام و سکون علا رسولی فخپل پیغمبر وعلا المومنین او فمومنانو وانزل جنودا را لگلی ولخ کرید ملائکو لم تروها چتا سنکتی وعذب الذین کفرو او عذاب ورکڑوا کسانو تچی کافرو وذالک جزاء الکافرین او دا سزا د کافرو پس صحابه کرام واپس شول او الله دوی ته فتح ورکا الله دوی ته فتح ورکا ادا ګور رمضان المبارک کی مکہ مکرمه فتح شوی دا حوازن سلور زر او مسلمانانو تعداد بازی مورخین و سوار لزر ذکر کڑے بس چی درم تیری دو دشمن شکست رو خوڑو وی دمر غنیمت دا اللہ حبیب تا پتول مرکنو ملاو اللہ دید علماء قبلون دا نور نڑکی دا غنیمت یو یو شیش میرے لے وی شپم زر خوی قیدیان ونی والماشوان زنانا او جنگیان سلیری زر او خانو سلویخت و زر و نزیاتی گڑی بیزیوی او سلور زر او تیچا اندیو چداغین تقریبا سلور من جوڑی گی دم رلوی غنیمت دیرونیو اد اللہ حبیب سور عزیزار جدی بخت بیمانشی نی قیدیان تقسیمول او نی ددی مال تقسیمولو دی دیر ای تاخیرو کو ند اللہ حبیب دی دی مالم تقسیم کو قیدیان ام تقسیم کری دو دی که دی دی وفد راغش پیمانش اللہ اللہ حبیب تا پجر گئی اور توی دا کم قیدیان دی دیولی زکر دا آغا دی آغا کبی لگوا چی دا اللہ حبیب پاغی کی شودس کریو حلیم سعدیہ بنو سعد قبیلہ وا بنو سعد قبیله اوس ما غزایو نو سعودي حکومت دا اوس لګ مذکر واټ کړ چې دا الله حبيب غشه کې صدر شوه کمزه کې ګړي سرولې کمزه کې د حلیمی سعدي کو نو دا خلق راغل دا الله حبيب نو دې کې یارو کې ګورستار ازای ترونه دي دې کې د رضای ما تیګانی او په پوګانی دا مشکار شریف کې حدیث راغله چې زنان را لبدویا الله حبيب ورته صادر غړول او باغی کې نو لخلق حیران جدا سوکتا چې سید العالمین ورته خپل صادر غړول دا حلیم سعدیه وا دا الله حبيب ورته ما خطا سره انتظار کړو خطا سو تاخير وکړو ما خطا سو کې دیانو مالونو ټول تقسیم کړی رښتیا وای کوم شی مخه د جواب څخه کوم تاسو ته بدای وی قیدیان ثم یتوب الله ځکه فرمای بیا مهرباني کړو الله من بعد ذالک فز دین علی من یشاء فهغچا چې خوښ شوی وا فهغچا چې خوښ شوی وا دیمان توفیق ورکو والله غفور الرحیم الله بخون کې او مهربان دی یا ایها الذین آمنوا ایمانوا علو انما المشركون نجس بیشک مشرکان نجس گندا او پلید دی فلا يقرب المسجد الحرام ننذران دی کی مسجد حرام تا بعد عامهم هذا فسد کال دوینا چی دارے دانہم کال دا حجرتو اے دا نجاست چوئی مشرکان پلید دی دا ظاہیری دیو کباتی نی نجمہور علماؤی دا نجاست باتی نی دی عقیدے گندہ دا کفر و شرک دا او بدن پلید ننے ذات پلید ننے داد جمهور مسلک دے بعض سلف وی جنا دے بدنم پلید دی کل کلاب والخنازیر ندی نزدی کی گی دی مسجد حرام تا پس دکال دبین چدا دے اور پاتم کال مکم کرم فتح شوا پدو هم کال دا اللہ حبیب حج ترانغے او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او نور صحابه کرام علی رضی اللہ تعالی عنہ رولی گلو او غی اعلانو کو چه خبردار دنن کال نفس با مشرک دا اللہ دکور حج تن رازی او نبد اللہ کور کس اکبر بن تواف کئی نگر او سب حدود حرم کی دا کافر و داخل ممنوع دا او دا حرم د مدینین دی او حرم د مکین دی الله دې موږ تاسو حرمین شریفین او تبوزی او الله دې د آفتونو مصائبونو محفوظ کی او الله دې کلاو کی چې مکی ته ورنږدې شي هر طرف نه لیکلي په هر جگہ کې چې د غیر مسلمه داخله ممنوع علا دا سي حرم د مدینی منورې دی التم غیر مسلم داخله سره التم ممنوع ده او لیکلي چې غیر مسلمه باندې شي تک نه کېده زموږ ديني کتابونو لیکلي کسو په پټه وردن نشو او دې التم ورش او رستو پته ولګیدا نو دې دا غلا شو ورو کې براخلي بار به حرم نه ورشي کدی ال تدفن شو اپته ولګی د یقیني تور سره چې دی خو په پټه راغلی یقینا مشرکان پلید دی فلا يقرب المسجد الحرام دونه دې ذکی کی مسجد حرام تبا د عامهم هاغه پس د کال د دوین جدار و ان خفتم علتن کتا سو یری دید فقیرینا فسوف یغنیکم اللہ من فضلی زردے چه مالدار فکی تاسو اللہ دخل الفضل و محربان اینا ایدلتو ای کتاسو یاری گئی ده فقیرائی نا اصل کې د حج په موسم کې به بازارونه ولګېدل نو په مکه مکرمه کې به کاروان دا او زرغونه نه کېده نو په دغه تجارت بټول کال د دوی گزاره وا دلته مشرکان منکل جری ونی لیکيږي نه نو د باز خلکو ذهن کې دارال الجلاله مو مشرکان راتلل او د حج په موسم کې موږ به تجارت کو ادا بټول کال زمو ذریعہ معاش وا اوس بس کو الله وی کتا سو د فقیرای نه یری گئی زرد چ مالدار وب کتا سو الله د خپل فضل الله اجه کی او بشری ته سوچو کوي اے وی کله دیو شړی د رزق سبب یو دکان ده باز شړی نو کاری دا د چا زمیداری دا چا ته الله رب ال عزت سبحانه کړه یا ورته خیر خیرات ورکړي نو کده د زړه کې داراله چیرته دا دکان نی زب سکو یره کدا پټه نی ادا نوکری به ختم شو زب سکو وای دا د ایمان نه منافی نه دا او د توکل نه ور لول یخلق لو علی ایت وی وی تاسو کوی چې دا نی نو کوم بسکو دا د ایمان او توکل نه خلاف خبر صحابه کرام توي و ان خفتم کتا سو یری گئی عیلۃ الفقیرین چې دا د حج په موسم کې کافر برات نن بازارونه ولګیدل ازمون ذریعہ معاش خدا وا چې دای بند شول موږ وسکو وای فسوف یغنیکم الله زرد چې مالدار به کی تاسو الله من فضله د خپل مهربانینا ان شاء بجر خوخیشی ان الله بشک الله علیم حکیم پوہ دے او خاوند حکمتن لے قاتل الذین او جنگی گئی داغ کسانو سر لا یؤمنون باللہ چیمان نساتی پا اللہ ایمان نساتی پا اللہ عزیز ہے کہ علماء لکلی جو رہے د مسلمان عقیده سره چې رازق سوق دی الله او توکل پچاره خو ګذنی وخت یو شی بو نستاره ده کې اوري سره د ژوند خته نو دا توکل نه منافی نه ده مثلا باندې سره پوی لږه شي به زو کافر کای نه پیږي په خبره باندې چیرې وې تاسو په دکان یې یقین نه روز کافر اے تاسو په نو کړئ یقین دی عزت وخت یو شی سره زړه تړلې دا مری چې رازق الله دې نو دا د ایمان او توکل نه منافی خبره نه ده علما او لیکلي وي د رزق اسباب شپږ دي چې دا مشره او پیژني نو خبرې چې کوم کوم اسباب دي وای او زموږ د پیغمبر علی السلام کسب الله حبیب وي جعل رزقي تحت ظل ربعي وجعل الذله والصغار على من خالف امري اخرجه احمد الله حبيب وي زما رزق زما د نزيد الله دې غنیمت دا پټولو کې حلال رزق دې دا جهاد یو د رزق سبب دې وجعل رزقي تحت ظل ربي دغور افضل د انواع او د کسب سره آغا غنیمت تے دادا اللہ دا حبیب رزق دا دے گا دویم دادا او سڑے پلاسو مزدوری تے زمیدار دے سجوڑے دام بیر پاک خوراک دے دا اللہ حبیب فرمائی پاک پا خوراکنو کسرے او سڑے پلاسو زمیدارک دا اللہ پیغمبر داود علیہ السلام با پلاسو کار کولو زغری بے جوڑو لے بخاری شریف حدیث تے یو دا کسر دے پلاسو سکے سمزدوری کے او آغی بانے تو حلال اگٹی دام اتیب او ڈیر پاک رسک دے لکا حضرت داود علیہ السلام بگور از غری جوڑو لے ویدی سا علیہ السلام مور با وڑای ریشلا او خوراک دا مور او بچی دا دینا وڑای ریشلو دا نوی نسل نی پیجے دیا مشرا نی پیجے وڑای بے ریشلا دریم تجارت تے اکثر صحابو تجارت کرے خاص کر مہاجرین سلورم سو بوٹی بوٹی باغونا او فصل کرل دی او پینزم دے اقراء القرآن و تعلیمه و الرقیاء اے قرآن خول دن زدہ کول دن چاہتا خیر دام پینزم قسم دے امام قرطبی ذکر کری ندا گورے نابوئی دے چی باز خلقوئی دے مولا سے کار نشتا کار خود دے دے تک چالان لگان خرسے نستا کار دے چاہو قرآن دن خیر و اغلو ہے جدتا کار نشتا کار خواسل کې ده ده لکه باز حکومت یې وروي مدرسو کې چې چلم زد کولې بیا خو پکار ده چې ډاکټر ته د زمیداری او د کایي چلولو د سیل چل دی ولا کولې چې د ډاکټر په ډاکټر سره پر چل خای دا په څه طریقه خلک د دې نو پاسي دا پینځم قسمه کا سپته او شپږم دالې اے قرض دی واغستل په نیت صادقه سره نیت دې د ورکول دي دام یو قسمه سبب او اسباب د رزق دي دا شپږ اسباب امام قرطبي دې د هدایات دلان دي ذکر کړي قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر او جنگی گئی دا کسانو سر چیمان نروڑی پا اللہ ان پرز رستنی ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسولو او عقیدہ دا حرمت نگڑی دا آغس چی حرام کری دی اللہ و رسول دا اللہ ولا یدینون دین الحق او تابداری نکی دا دین حقا من الذين دادا کسانو نبی اوتل کتاب چور کړي شوی دی کتاب تورات و انجیل حتا یعطو الجزیه تر دی چې ورکی دی جزیه او ټیکس ان یدن پلاس فل بانی وهم شاغرون او حال داد چې دی ذلیل او رسواوی وقالت اليهود ويهوديان عزير ابن الله یوزیر علیہ السلام زوید اللہ دیل آیاتو باللہ وقالت النسوارا وائی نسوارا المسیح ابن اللہ چی مسیح علیہ السلام دا اللہ زوید ذالک قولهم داویناد دویدا بی افواہهم پخلود دوی یدواہی اون قول اللذینا یوشان کبیدی وینا یو شان کوي دا وینا د وینا دا کسانو سره کفرو چې کافرو من قبلو د دوی د مخکې هغه مشرکانو په میچ ملائک د الله لونه دي لکه دای چې وای چې دا پیغمبران زامن دي قاتلهم الله الله د دوی پلانت کی ان یوفقون کم فلذوی اڑول شی اتخذونی ولی دی دی احبارهم خفل عالمان و رحبانهم اخفل پیران اربابا من دون اللہ خدایان ما سوا دا اللہ نا ایدا غین خدایان و معبودان جوڑ کری والمسیح ابن مریم و مسیح علیہ السلام چجوید مریم بی بی دے وما امرو او حکم نو کړه شوی دویتا الا لیعبدو مگر دا چې د عبادت او بندګی وکړي الہ واحد د معبود یو لا الہ الا هو نشته بل د عبادت او بندګی مستحق مگر دغه یو الله دې سبحانه پاکی د الله لرا عما یشرکون د هغه سنا چه دیور سرکم شریکان جوڑوی یریدون ارادل ری دی ایت فی اونور اللہ چه مڑکیو مٹاو کی نور دا اللہ بے افواہهم دخپل اخلوپ دی باطل و خبرو ویعب اللہ انکار کی اللہ الا ایت منوره مگر دا چه پورک اخپل نور ولو کره الكافرون اگر که کافر دا خبر بدغنی اذا الله نور سد اذا الله دین دے دین دے اسلام دے قران دے اسلام دے دا کفار دا میٹھاوی دروغ وی پروپاګاندا کوي خدا الله دین څوک میٹھاول نشي ذکر دی دین محافظ الله دے هو الذی الله غزاد تے ارسل رسوله چراله گله د خپل رسول علیه الصلاۃ والسلام بالهدى په هدایت سرا ودین الحق او په دین حق سرا دې علماء لیکلي وې د هدا نه مراد ایمان صحیح دی علم نافع دی او ته دین الحق نه مراد هغه اعمال صحیح دی نهدا کې عقائد ذکر کل او دین الحق کې فروعی مسائل ذکر کل الله غزاد د جلال اگلې خپل رسول په هدایت او په دین حق سره ليظهره على الدين كله چې غالب کی دا په دینونو ټولو باندې ولو کره المشرکون اگر ته مشرکان دا خبره بدګړي او د ليظهره زمير تا چا تراجيره نباز علماء اید اللہ حبیب تجراخ والحبیب غالب کی خو اکثر علماء اید چی زمیر دل یزہرہو دا دین حق تراجیرے لیزہرہو چی غالب کی دا خپل پیغمبر یا غالب کی دا دین حقا علی الدین کلی ہی پا دین انو ٹھولو باننے ولو کرہ المشرکون اگر که مشرکان دا خبر بد غنی وګور دین اسلام غالب دی پټول دینونو ور دا غلبه یا په اعتبار د دلیل لا نو هر زمانہ کې دین د دلیل په اعتبار غالب دی حق دین اسلام دی هغه نور دینونه خو منسوخ دي تر دې چې يهود او نصارا چې آسماني دین داو کوي اي په خپل شکل کې تورات شریف نشي خوله او نیم جیل شریف خولی شیف نو دلیل په اعتبار هر زمانہ کې اسلام غالب دے او کله د توری په اعتبار موی کچھ مسلمانان خپل دین پری نزیب مسلمانان خپل دین پری نزیب دیو جنر ابو حریر رضی اللہ عنہ نے او روایت دے ویلی یزیرہو الدین کلی ہی قال حين خروجي ابن مريم اې د توري په اعتبار بدا دین پټول دینونو غالب شي چې کله عيسو عليه السلام مد اسمان نرا خوشي يا ايها الذين امنوا ايمانوا لو ان كثيرا بشكدر من الاحبار د عالماننا والرهبان د پیراننا لا ياكلون اموال الناس خام خاخری مالونا دخل کو دیر باطل پرس پیران و ملیان می بالباطل اپ باطل طریقی سرا ویسدونان سویل اللہ او خلق بندوی دا اللہ دا سہیل آرنا نگر ایمان امنم ملوٹلو او مال ملوٹلو امام ابن کثیر وی والمقصود التحذیر من علماء السوء وعباد الدلال آیات کی مقصود سے یرور کید ناکار ملیانونا او دی گمراہ پیرانونا دی گمراہ پیرانونا لکا سفیان ابن عوین رحم اللہ بوی او دادا غوی مشہور قول لے وی من فسد من علمائنا کان فیه شبهم من الیهود زمون دی ملیانو کی چه سو قرآن شو پکڑ وڑو سر شو قرآن و سنت پریخو ندکی دی یهود مشابهت دے ومن فسد من عبادنا کان فیه شبهم من النسوارا زمون دی عوامو کی چه روان شو دکی دی یهود مشابهت دے خوری معلون د خلقو پا باطلی طریقی وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ خَلَقَ بَنَدَوِيدَ اللَّهَ دَلَارِنَا وَالَّذِينَ هَوَى كَسَانَ یکنی زون الذهبا چی جمع کوی سرزر والفدوتا او سپینزر ولا ينفقون او نیلگوی فی سبیل اللہ اداللہ لارکی فبشرهم بعذاب علیم نو زیر ورک دویت بازاب در ناکبانے اگر چاہتا اللہ مال ورکڑے او دے زکاة نور کئی نو دا آیات کی سخ وعید دے اے فبشرهم بعذاب علیم زکر زکاة دا اللہ پا فرائضو کی او فریضر اس بر اللہ دے رحمو کی دیر مسلمانان زکاة نور کئی او شر خوڑ ور کئی دیو جنہ چی فصل بوخ شی آفتون دا اللہ دا طرف لراشی ا بنیاد مطلول گرد وردتے لیکن واو برین اللہ دا جنس نا مزدوری دا جمہور علماء کنیز ناروال ابا زمون آغا کارل ریبل ٹول بسی ٹول پدیدی یوم یحما علیہا فکمرس چی گرم والے براوستیشی علیہا پدی سروس کی نزرو فی نار جہنم فورد جہنم کی اید دغی مال نه چې زکات نه ورکه الله بده اوس په تختې جوړی کی ادا ود جهنم په اور ګرمي کی فتقوا بها جباهم داغ ور کی دی شي پدی د دای دی تندوتا وجنوبهم او د دوی دی اڑخونوتا وظهورهم او د دوی دی شاګانوتا ور درې زایونه ذکر کل علما لیکلي وجد تخصیص صدا اے تنذیبا نبدا ور کوي اپشا او پدې اڑخ باندې نيو وجدار وې دي مالدار له چې کله فقير راشي ندې تندې ګورځي کی او رب يا راغله دا څنګه وي چې الله ما د بل په کوڅه کې مدرو نشي اولې تندې ګرنچ کو خپې نه لګي چرته خو جوړ بیا زکات وختو لګاغلي او چې کله فقیر کینی نو دې ورته دا سي اڑخ کی کله ورته شا کی نو لا وې تندې دې ګرنچ کو ګورتاله می مال در کړو او دا الله حق دې دا الله حق دے. نو یو خیال مرګره ناغه یو ځلې یو سړی نو مدرسې ته سوال کولې وی هغه در نه غواړو نظر نستا غواړو ندی د خځه حق غواړو ندی د بچو حق غواړو هغه کوم د الله حق نه هغه کې بول راک ستا غنو غواړو چې ستا کوم دی دا ګوره د الله حق دی دلب په دې تنزی دا غور کوي په دې مال په دې اړه خو په دې شا اباز علماء لیکلی وی وجد آلا ایدی مخبان داغ ذکور کئی چی پا مخ کی داغ بدن خکاری او دا پا دی بدن کی اشرف دا اعزاو ندے اپا دی اڑا خوشا کی دا ڈٹ زیو ندی نو داغ دیر خطرناک وی هادا ما کنستم وی بدا هاگا مال لی چی تاسو جمع کڑیو لی انفسکم نخلو زانون دا پارا فذوقوا نوشکای ما کنتم تبدلون هاغه چې وای تاسو چې تاسو کوم مال بجما کولو الله چې تاسو مال ورکړې زکات ورنکو د دې مال لبه او گنجه مار جوړ شي پرز د قیامت دیو جن مسلمانانو باندې دا فریضه چې خپل مال زکات په صحیح طریقے ورکړي ابا دې نیکان مسلمانان دی بازدا سکه مونږ ورته طریقه خولې اځنی وخت یو غریب دی نو غتاو نن شل ضرور کې ماخام چی سب ورسره دی بتاو دا تا مثال په تور الله مال درکړې اته وي زمادي محله کې د عمر کونډې او غریبانات دي نو میاش کې څور کا و 2003 او یې صاحب وايي یو غو بهر میاش کې درل نه وی نه وی دوا کوي اجه کال تیر شنو حساب وکستا یو لاک زکات نو چې 50 دی له ورکړې بس هغه وشو دا نور ورکې بلکې کدا چې سوقو کې چې مالداران سو سو کورونه پسان پر سر وایي چې دې را خرچه پر ما وګوري چې دې څومره نای ته پیسې ورکو کله ورته وڑا هوستل کله دې تپوش کو کله دې سکول تپوش کو د کباز یو خيار خلق مونږ جل تکیو نه بدا چې کول باځه کورونو کې نشه نیواله وی راغه میاش کې چي دا ورکو دوی چې پی سي هغه خزي له ورکو دا شي راشي خزي د الله تاسو کې اته وای یو زول نه خدای نو ورکو سپي ولا واله نو غنم او جوار او اوړو وړو دې شي تختولې اي چيني ولا والا ګړو ولا والا يا دې تپوشو بچي سپکار دي هر میاش کې زکات ورکوا او ځان فرش میرا زان سرش میرا ځکه او دې سره الله غره زکات معنا د پاکې دل د زکات معنا د ډېرې دل ان عدت الشهور بشک شمیر د میاشتو عند الله پنځ د الله 12 شهرا دولت میاشتري فی کتاب الله فلوه محفوظ د الله کې یوم خلق السماوات والارض د کوم ورځ نه چلاس مانو نوز مکه پیدا کړی د کال دولس میاشتي دا ګوره د محرم الحرام نه شروع شي او د ذلحجې په میاش ختم شي دا ضروری ده چې مسلمانان د دې میاش د لوګو نزد کې مونږ باندې دا سره غیر تسلط ده که وړو کې ماشوم دې خبرې نه وړي خو جدوره د سکول لته نو په یو صاحب در لجدوري او فروري مار کووي هغه بولاله موږ نو ورته خو په شکاله په درو چې تر پیږي او کو ورته وی چې دې میاشتي اسلامي نوم سره ناغه اسلامي نوم نه راز دا په مسلمانانو ذکور ضروری دي شمیر د میاشتو په نس د الله دولس میاشتي ني فی کتاب الله فلوح محفوظ د الله کې یوم خلق السماوات والارض یکم اورځ چې پیرا کړی اسمانونو او ځمکه منها اربعه حرم بعض د دین سلور د حرمت دی هغه سلور بیا شي کوي دي ذوالقعده ذوالحجه محرم دا یو بل پسې په در په دی او رجب رجب چې دا د شعبان نمخ کې تیر شو دا سلور میاشتې د حرمت دي ذالک الدین القیم او دا حساب دې درست دین په معنا د حساب دې دا حساب دې درست کم چې تاسو حساب د ځان جوړوي اے کافرو غدرس نه فلا تظلمو فیه انفسکم نظرم مکوی پخپلو زانونو فی هن نپدی میاشتو کی انفسکم پخپلو زانونو ایدا سلور میاشتی دا حرمت بی پدی کی قتال او دا ممنوع و جمهور لماوی چی حرمت دا قتال اس پدی کی منسوخ شده او ظلم خواسم بنده نو پدی میاشتو کی نورم بنده گناهون خواسم بنده چې د حرمت میاشته نو بیا خوړو کوم یې ګناه چې خوشې نه لري او چې روزه په خله کې نو بیا حرم خبره نه ظلم مکوي په دې میاشتو د حرمت کې په خپل ځانونو وقاتل المشرکین کافتن او جهاد کوي د مشرکانو کافتن غندو سرا کما یقاتلونکم کافا لکه څنګه چې دای جنگي تاسو سره ټول واعلموا فوه شي ان الله مع المتقين چې بشک الله خصوصي مرګره د تقوا دارو ده انما النسيو بشکر الشقول د میاشت د حرمت د خپل زینا زیادت فی الكفر دا نورم زیادت د کفر کې یدولو به الذین گمراکول شی پدیاغ کسان کفروچ کافر دی یحلونهو حلال گنی دی دی میاشتو دو حرمت لر آمن یو کال ویحرمونهو آمن او حرام کړی دی رب الکال اید حرمت دامیاش تی با کافر و دزان نرستکولی اید کدا عرب خسو خاوندان د جنگونو لوٹ مار بے ٹولو پدی ددی گزاروا ندادری میاش تی پر لپسی دو حرمت وی دیکی چی بدی لوٹوا نچولو او ڈاکا بیو نکنو وخی نتیرے دو نکل چی با منان ارالل دی با حجنم کول پا حالت د کفر و شرکی یو سړی بودری دود بنی کې نان کبیری او غت بیوی یقال له القلم مسو دب وزاغ سړی چې زما فیصله رد کیږي نه د دې ورته یې رمول خدا فلانه د حرمت میاش له غرستو کا نو یې به بس دامه درسه کا درستو کا محرم به ولا سفر لراوسته نو په محرم کې وی لوټ مارو کو اداغه فزې به سفر په د محرم فزې به سفر د دوی په حرمت د امیاش د ځان او رستکول اسب کافیرو و ای زیادت فل کفر دا نورم زیادت د په کفر کې گمراه کول شي په دی هغه کسان چې کافر وي یحلونه عاما حلال غنی دی دل یو کال یا جب پکې حلال غني او غینه د حلال میاز جوړه کا ويحرمونه عاما او حرام غني د رب الکال لیواثو دید پارچی پور کی دی عدت ما حرم الله شمیر داغ چې الله حرام کړی ری اے سلور برابرولې خدا حکم چې الله مقرر کړی وي د دې پځه به نور مقرر کې نو نتیجه سشو فیحلو ما حرم الله حلال گوگرزو لاغچ اللہ حرام کڑیو زین لهم سو عمالهم خیست کڑشیو دوید پاردہ ناکار عملو نددوی واللہ لا یهدی القوم الكافرین اللہ هدایت نکوی قوم کافرتا دیرستو آیاتونو کی دا غزوِ تبوک ذکر کئی ایداد اللہ دا حبیب خیرنی غزادا فتح دا مکوی مشوا نهم کال دا حجرت دے مدال اللہ حبیب غزوِ تبوک اگلا تبوک دیر لری دے دا مدینی منورینا دا شام دا سرحد سردے اداغز ایکی دو رومیانو حکومتو دا اللہ حبیب تا پتاو لگی دا چه دا شام بادشاہ لخکر را جمع کری او مدینی منوری بان حملکو الغواری هرقل خپل فوجون تبوک مقام تر رسولی دا اللہ حبیب تا چه دا خبر او رسی دا نو دا جہاد تیار او کو د دې لخر ډېر زیاتو د دینس عیسایا او د الله حبیب ډېر زړه کسان ور سره روان شو غزوه تبوک ته او ای تقریبا سلور لاکو پوری وو دا ګور سخت ګرمۍ وخت وو او موس میوی پخی وی بس د کجورو شو کې دوټه ا د مدینه منوره د خلکو خو بس دغه سرمایا بالکل فصلونه میوی پخی دي او دشمن ډېر لر او دا یو مسلح او یو لوی قوت وال دشمنو نو دا سفر د الله حبیب ډېر په ګرمۍ کې وکړو ډېر لری بیا پانو وسم ګور چې د مدینه منوره ته تبوک لزین اوس داسې شاړه را چې هغه وخت کې وسنګوا پسو شو ویلا کې با د سره بنی آدم نه ګوري نه سورښتا نه چته د هوو تنظیم شتا وسه شاړه د چې هغه وخت کې بس حالو د الله حبیب لاړو دی جهاد ته د الله حبیب لاړو دشمن پزړونو کې الله رو بواټولو او دا الله حبيب سو ال سمودال ته ديرو بیا واپس راغې دې پټولو کې وګت سفرو د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم دا پټولو کې وګت سفرو د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم او دې کې څو صحابه شهیدان نشول صرف ذوالحجاد رضی الله عنه چراغ واقعیا موږ جمعه کې ذکر کړي دې پکې وفات شوی تبوک کې اوسم یو مسجد دی مسجد الخیمه ورته وایي د الله د حبیب په غزا کې په دې ځای کې خیمه وا نو د سعودي حکومت دا کمال کړی چې د خیمه په ځای مسجد جوړ کړي ولاړو مازیګر ماخام مزمو پکې وکړو قبرستان نه پارابو کې هر قبرستان نه دیوار تا وکړي دومره د چغیلا ښکاری دا او بس شکر مون په طریقې ورچت شو دا صحابي قبر د زړه بجاده رضی الله صحابي و ایمان نه وکتا او دا صحابي وفات شو د الله حبيب په خبر مبارک الله سو پلاحت کی خیر ندی کې دغه غزا ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ما لکم سشیوی تاسو لرئی دا قیل لکم انفرو کلچووی لشی تاسو تزئی فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی دا فرضی قتال لپارا اتا قلتم الالاردوی نتاسو درانشی ازم کتاب اردویتم بالحیات الدنیا ایا خوشالی تاسو پجوند دنیا فی الاخرہ دا خیرت مقابلکی من الاخرہ دا خیرت مقابلکی فما متاع الحیات الدنیا نند فائدہ جوند دنیا فی الاخرہ دا خیرت مقابلکی الا قلیل مگر لغن تدا الا تنفیرو کلا نڑید دی فرض قتال لفارا د الله د حبيب په مرګرتیا کې یو عذبکم عذابا الیما نو سزا بدر کی سزا دردناکا و یستبدل قوما غیرکم بدل کی براول یو قوم تا سنے لاوا ولا تذره شیئا او تاسو زرر نشی رسول الله او د الله رسول ته شین زربر والله علی کل شیء قدیر الله فهریو شی قدرت او طاقت والده الا تنصروه کچرتا سو د الله د دین او د الله د حبیب مدد نکوي فقد نصره الله لو بشک مدد او نصرت کړي والله د خپل حبیب اذ اخرجه الذين كفروا کله چې رئیسته او را شړلې واه کسانو چې کافرو ثانیت نینی دوی مد دعونا اذ هما فی الغار کل چودا دوارا فی الغار پغار دسور کے وردی کل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو دوی مقام دے ورپتانی اسنین خطاب سرے دے یاد کرے دے دوی مد دعونا یو دا الله حبیب دے او دویم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دا چې حجرت دے کولو ندریش پی او دیو رضی پا دی غار دا سور کیو دا پا مکہ کی دا ٹھولو نوچت غر دے اگورا اس چی ورخیج نسم لکا پا دیوار ورخیج اگا وقت دا اللہ حبیب دش پی ورطلو ورخطو سور تکلیب باو دری رضی و دری شفی پا دی غار کن اللہ حبیبو ادا کفار ور پس گردی دل سل اوخان انامو کچا جو اندیرا ہستو یا شہیدی کو ایجی اقولو لصاحبی ہی کلیچ فرمائلی اخ پل مرگریتا لا تحزن غم جنی گما اگر دا سی مرگره دی چی عجیب مرگره وڑکوالی کی مرگره نبوت نفس مرګره دی په هجرت کې مرګره دی په سفر کې مرګره دی په غار کې مرګره دی او په روزه شریفه کې مرګره دی بس یو واجب د بار نه فیصله شي اې د الله د حبيب درش په تکال عمر او د ابو بکر رضی الله عنه درش په تکال عمر دی موږ جمعه کې او د جمعه د ابو بکر رضی الله عنه مناقب بیان کړی کله د خپل دینی مشرانو خبره او ریدل فکار وی چې ایمان په تازه شي او د قبر خیرت فکر مخیله شي درش په تکال عمر د الله د حبيب هم دی او د دویم دی د الله د حبيب د وفات سبب زهر د دم د وفات سبب زهر دی د ګل رس دا نور بيبي پټول اولاد کې بهترین اولاد ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ورته وی بچي نن د سره د وی د پیر وکي دې شي ما ته وفات حاصل شي د ګور د الله حبيب د ګل پر از وفات دی په ګل پر از وفات دی پروزه شریفه کې مرګره ده ادین الوی مقام بسی کمزه کې څنګه دفنی نو د شریعت مسله موږ موایو خار د دې زینوا نو د الله د حبیب د پیدایش خارا او د شیخین خار دواړه سوا درې واړو خار یو دا کله چې ویلو خپل مرګری تعالی تحزن ګور دې لا تخف دې ویلې لا تخف دی توئی چې د ځان غم نه او لا تحزن دی توئی چې د بل غم نه لا تخف نه دی وی دی کلا تخف نو صدیق رضی الله عنه سره د ځان غم نه لا تحزن دی توئی چې د بل غم دی لا تحزن غم جنی غما ان الله معنا بیشک الله زمونږ سره دی ایو دین بلوی مقام سی الله ټول خلق و باندې ملامت یا وې د خپل حبیب بارکه یو شخص دې چې د ملامت یا نوېشتو ایو الا تن شروع ټول دنیا والا واوري که زما د حبیب مدد نکوي نو مې مدد هغه وخت کې کړو اذا خرجه الذين كفروا ثاني اسنين دوی مد دوونا څوک ملامتیا نه وستو تر قیامت وګوره که څوک څومره قرباني وکي خدای الله د حبيب د مدد او د نصرت او د هغه حق نشي پوره کوله یو شخص د چاغه حق پوره کړی هغه څوک سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ان الله معنا بشک الله زم سره پانزل الله سکینته نور علی گلی والله خپل رام او شکور علیه علیه زمیر یاد الله حبیب تراجی دے یاد صاحب تراجی دے او دواړو ته خبر درستنا و ایده مضبوط کړي و غبی جنودن پلخ کرو لم تروها چتا سنکتی الله ملائک روحی گل او د غار پخلی کی کنتر جال و چولا او جو لاګه راغې تارونه پیو پھیرل وجعل كلمه الذين كفروا السفلى او ګرځول والله کلمه او خبر دا کسانو کفرو چې کافر او سفلا لاندې وکلمه الله هي العليا او کلمه د الله هم دا بوچتوي والله عزيز حكيم الله غالب دې او خاوند حکمتونو دے انفرو خفافا زید اللہ لارکی خفافا کسپکی وسقالا او قدرانی دا خفافا او سقالا منصوب دی بنا برحال ادرانو اسپکو نسم راد دی نو دیکی دو علماء کرام اگن خوال دیم زید الله لار کی فرضی جہاد تا خفافن کسپکی و ثقالن نوک درانی بعضی وید دی مانا دادا فانفرو سباتن او انفرو جمیعا سورہ نساء کی یو او یایم نمبر آیات کی ویلیو زید اللہ لارک ڈلی ڈلی آٹھول زید او د خفافن چې قالن دا معنا موا کڅوک خوشاله یې ک خوشاله نه یې اواز وی خفیف چاته وي کمالدار یې او شقالن ک غریبانا دی او خفافن ک زوانان یې و شقالن نو ک بوډاګان یې او خفافن شغل والی یې و شقالن زګار یې شغل منشتا یا سقالن بال بچ مده او خفیف آغا چاہتاوئی چه بال بچ نشتا هر حال کی دا اللہ لارکیو زیب زید اللہ لارکی خفافن و سقالن ایک اسفک یای کدران یای و یبوت الحرزی اللہ عنہ هدایات بارک علماء دا لیکلی چې هدایات منسوخ دي کنه علماء لیکلی دا منسوخ نه سیدار چهات منسوخ نه لري ابو طلحه رضی الله عنه سوره برات او سوره توبه لوستا نو دي آیات تراغه انفروا خفافا وثقالا الله وای ک ځوانان یې ک بډاګان یې خو زمالار ک jihad توځي نه وي اے بنیا جهزونی اے زما بچو ما تد سفر سامان تیار کئی جہیزونی نو بچو ورتوی اللہ دے پتا رہا مکی تا خوٹو لمر دا اللہ دا حبیب پا مرگرتیا کم غزاگاں نکڑی وی تردی چی دا اللہ حبیب وفات شو بیا دے ابو بکر رضی اللہ عنہ سر جہادون کو لغم وفات شو بیا دے عمر رضی اللہ عنہ سر کو لغم وفات شو مونگ غزا کو کن ناغوی نا جهزونی جهزونی شاوی مال سامان تیار ہوئی دایات من پریزی انفرو خفافا و سقالا نو بس سامان اولا تیار کو او غزوت البحر اوکو سمندر نو دے پا سمندر کی وفات شو ابو طلحہ رضی اللہ نو جزیرے نمندا چی دے پا کی دفن کی نو ورزی پس سمندر کی چرت جزیری تو رسیدل ابن کثیر وینا نه ورزی پس نو دفن کو خودی نه ورزو کی ددائی پا بدن کی زارت غیر نورا غلے داد صحابہ شانو داد صحابہ کرام شان مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ چی چالی دنے وی پا حبس کی پیو صندوق ناستو د صراف او دمرا بدن غٹو کنا چی صندوق ناب دیر بدن غٹ شو د دی صحابی او د ځان غزا لتے ارون چاورتو ایتا خو بدن دور غٹ دے او دمرا بڑای چلات معذور گرزو لے ناغوی دا صورت را غلے دے اللہ و انفرو خفافا و سقالا سید ابن المسیب رحمه الله په غزا کې وته یو سترګې ختمه ورچا ورته وي ته بیمار یو سترګې ګوره ختمه شوی ناغه الله او ان روح خفافا و سقالا الله او یوزای کس پکیای کدرا نه ای ابن جریر یو قول ذکر کړي بعض خلک وای په شام په غزا کې مو سړې او کتو دور بډاو چې دا روزي په دې سترګو راغورځي دلی وې د بډاوالی نه نو چا ورته تر ته خودمره بډای بس نور معذورې نا ورته یبنا اخی هر وار مونږ ته حکم شوه ان فیرو خفافا و سقالا زید اللہ لارکی کسپکی کدرانی ای و جاہدو بی اموالکم او جہادو بی پخبنو مالونو نفسونو سرا فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی ذالکم خیر لکم دارک پول در تغوردی ان کنتم تعلمون کتاسو پوہی گئی لو کان عرضا قریبا کچریوی سامان نزدی و سفرا قاصدا نو سفر وی نزدی او درمیانا لتبعو کا نخامها حبیب دا منافقان استاسو تابداری کئی ولیکن بعدت علیهم الشقا لیکن لرشو دے پدوی سفر شامتا وسيحلفون او زرد چې قسمونه بخوري دا منافقان بالله بالله لو استطعنا يركمونغا وسو طاقت لرل لخرجنا معكم نخام خامون بوته و تاسو سرا الله يهلكون انفسهم زانو تباكاي اساجد کتاب نبی عليه السلام عمر غري میدان تا او دشمن خلی تلاړل او دے فکور کی دے واللہ ویوہ لکونا انفسهم زان تباکو ذکر تبائی صدد اللہ و دے رسول حکم نمنل زانونا تباکی واللہ یعلم واللہ پوہیگی انہم لکاذبون چی بیشک دوی درو جننی عف اللہ عنکا یا خو خبر دے دا ما فکر اللہ تا سن حبیبا تا دا خبر مانا اشوا یاد دے کی مانا دے انشاءاللہ ما فی دیو کی اللہ تا سنا لما اذنت لهم اولی دی اجازتو کدی منافقانو تا تا سو بدئی تا دناستی اجازت نکولے اسم دیت للنا حتی یتبین لک اللذین صدقو تردی چی سرگن شوی وی تا سو تاغا کسان صدقو چی رشتی نی دی وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ او تاسو پی جندلی وی دروغ جن اے دروغ جن مو پی جندلی وی لا يستاذنو کالذینا اجازت نغواڑی تاسو نا حبیبا چی دا غزان دی پکور کی کینی الذین هغ کسانیو بنون باللہ چیمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنی ایو جاہدو نموالهم دا چی جہادو کی دی پخپلو مالونو او پخپلو وانفز مخپلو نفسونو سرا واللہ علیم بالمتقین اللہ پوہ دے پفرزگارو بانی انما یستاذنو کاللذینا بیشک اجازت غواڑی تاسو نا دناستی حضر ورت نشتا ہوئی دا جہاد تا نظم اللذینا حق کسان لا یوبنون باللہ چیمان نساتی پا اللہ والیوم الاخر او فرز رستنی ورتابت قلوبهم او شکڑ دے زڑن ددوی فهم ندوی فی ریبهم پا شک ددوی کی یترددون حیران و پریشان دی ولو راد الخروج اے زما حبیب کدی منافقان و راد لرلد و تو جہاد تا لا عدو له عدتا نخام خا تیارے بے کڑے و دیتس تیارے ساس لحاو ساس او نور اسباب بے تیار کڑے وے دیو د سفر او د جہاد ساس باب تیار کڑے وے ولیکن کره اللہم بعاثہم لیکن بد گنل اللہ را پورتکی دل دوی آو راوتلو پورتکی دل دوی جہاد تا فثبتہم نرستو کری دی دوی بد کری دی دوی وقیل اویل شلد منافقانو تا وکعودو زیکینی مال قاعدین دا غناس کو زنانو ما شمانو سرا تاسو دا دی احل نیئی چه زما حبیب سره دی میدان کی ادرے گئی او دی ارس و حیات کی وی شکر و باسی چه دا منافقام در سر روتی دنی لو خرجو فیکم کروتے وی دی پتاسو کی ما زادوکم نو نبی وی زیاد کڑی تاسو تا الا خبالا مگر شر و فساد خبال پګړو معنا غانو راځي اې د شر او فساد خبرې به منافقانو کوله بعضي سلف وای د بوزدلې خبرې به کوله بعضي بوزدل سړې نور خلک کم کمزوري کوي او خبال غدر او مکر او دوکی تموی ولا او دعو خلالکم او خام خامند بے وحلے وے پا منستاسو کی پا فساد او چغلی سراب او دعو ایدا ایدا عوی مندتا الیدعو سرعت السیر توی ولا او دعو او مندی بے والے بے پچغلی سرا خلالکم پمنستا سکیب دیو خبر بے او توڑے او دبلغ بے بل توڑے یبغونکم الفتنتا لٹوی دئی پتا سکی فتنہ اے چوئی دی مسلمانانو کی بسنگے اختلاف رازی لٹوی دئی پتا سکی فتنہ شرک لٹھئی چیر دا مسلمانان بسنگال عیاض باللہ مشرکان جوڑی گی وفیکم سماعون لهم اوستاسو پدی لخ کر کے دئی سماعون لهم جاسوسان دید دی کافر دپارا اے دا غی جاسوسی کئی دا کافر جاسوسی کئی او دائی نفیسی او رشوت ناخلی وفیکم او پتاسو کے سماعون لهم جاسوسان شتدد دوی والله علیم بالظالمین الله پوہ دے ظالمانو باندے لقد ابتغوا الفتنة بشک لٹول ودی فتنہ من قبل دین مخکی اے دین مخکم دی فتنہ لٹول وا او یوسو کسانو د منافقانو د الله د حبیب د قتل اراده لرلی وا وقلبوا لك الامور وقلبوا لك الامور او جوړ کړو ستا په خلاف کې ډېر مکرنا وقلبوا لك الامور او جوړ کړو ستا په خلاف کې الامور ډېر مکرنا حتا جاء الحق تر دې چراغ حق وظهر امر الله او غالب شو حکم او دین د الله وهم کارهون او دای بدګنن کیو ومنهم زنید دی منافقان و نمنا غسوب دی اقول اذلی چوائی جازت کما تا ولا تفتنی او ما پا فتنہ کما چوا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی اللہ حبیب غزوِ تبوک تتلو یو منافق دے جد ابن قیس نمو بدلے ویزان تیارا ویز دو خوزا پخلب دی منافقانو کلیمہ وی ندے ورطو یاد اللہ رسول زد آسی یو زنانو والا سڑے او کما ددی بنیو لسفر دنسوارا و زنانو کتی نو چرت فتنہ کی بوا کیشم یره ما په ګناه او فتنه کې ما چوا زنی د دوی نه هغه څوک دی چې وايي ما ته اجازه تو کده ناشته ولا تفتنی او ما په فتنه کې ما چوا په سبب د زنانو د رومیانو الا فی الفتنه شقتو خبردار په فتنه کې نه پریوتی وی چې هغه ګناه منافقت ده او د الله د پیغمبر نه رښتو پات کې دلنی وَإِنَّ جَهَنَّمَ وَبِشَكَ جَهَنَّمْ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ خَامَخَا گِرَكَ اُنْكَ دِفَ كَافِرُو اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ قُورَسِي تَاسُ تَسُ خُشَالِي ایسُ خُشَالِي وَرَسِي تَسُعُهُمْ نُخَفَكَ وِدَا مُنَافِقَان وَإِن تُصِبْكَ قُورَسِي حَبِيبَ تَاسُ تَا مصیبت انس تکلیف و مصیبت یقولو ندا منافقان وائی قد اخذنا امرنا بیشکا من عمل کرو پخبل رائے و مشورے من قبلو ددین مخکیر یہ روئی من مخکی بور اخبل رائے بانے عمل کرو چور سرپ نزو ویتولو اواوڑی دوی وهم فرحون او دوی خوشحالی کون کیوی چې ستاسو باندې مصیبت راغې او دې در سره دې موخه کې موجود نو قلو فرمائے لن یصیبنا ہرگز بن رسیگی ممتا الا ما کتب اللہ لنا مگر آغا چی لیکلی دی اللہ ممتا مونگل چی اللہ پا قسمت و تقدر کی سی لیکلی آب رسیگی و مولانا تا اللہ زمون دوسا و مددگار دے وعد اللہ پا اللہ فل یتوکل المومنون بروسا و اعتماد دکھوی مومنان قلو فرمائے حل تربسون بنا انتظار نکوی تاسو کافر و منافقان و زمون بارکی الا احد الحسنین مگر دی او د دوو خیستو بدلو او دی او د دوو خوشالو چی اغا یا با غالب شو او اللہ با مددو کی یا با شہادت ملاو شی و نحنو منگا نتربس بکم انتظار کا استاس بارک منافقانو ان یسویبکم اللہ تا چوبر سیتاسو تا اللہ بعذاب عذاب من عنده دخل طرفنا او بی ایدینا یا زمون پلا سنو باندے فتربسون انتظار کوئی انا معکم متربسون منگم یو تاسو سرد انتظار کونکنا قل حبیب او فرمایا انفقو مالو لگوئی کافر و منافقانو تو او عنک پخوخی او کرحن یا پناخوخی لن یتقبل منکم هرگز نشی قبل دید تاسو نستاسو مال لگول انکم کنتم بیشک ای تاسو قوما فاسقین یو قوم نافرمانا گرد کافر اعمال قبلی گینا صدقات قبلی گینا او بدی کی تفصیل لے اید کافر او د منافق اعتقادی خیرات قبلی گینا گرد کافر کلدا سکئی صلہ رحمی ساتی د غریبانو سره د غلی د جامو د دوایانو مدد کړي نو دای له اخرت کې د دې سفایده نه ملاويږي او دغه مرداد الله عجیب قانون دی ک یو کافر دنیا کې خیرات کوي صدقه کوي نو دله د دې بدلی دنیا کې الله ور کوي کافر ته د خیر خیرات اجر په اخرت کې نه ملاوي دیو جن حدیث د مسلم شریف کې راغلی ام المؤمنین فرمایي رضی الله عنها ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وایما یاد الله رسول ابن ابن جدعان کان فی الجاهلیه یسیل الرحمہ اے ابن جدعان با پجاہلیت کی سیل رحمیم ساتلا او غریبانانو تبی روٹھائی ورکولا دل با فیدہ ورکی اخیرت کی ندا اللہ حبیبی انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطویتی یوم الدین ویدی اورزم چرتنوے لی چی اللہ زمان گناہو نماف کی پرد قیامت یعنی ایمان انو روڑے نو دد سره رحمی او دد خیرات دد تاجر نمیلاویگی او یو حدیث کی راغلی اللہ دا مومن سرا زرابر زیادے نکئی دے چی کمانی کی کئی دنیا کم بدلور کئی خیرت کم ور کئی ہر چی کافر دے او دے کمی نیکئی کئی خیراتو نکئی نو دد تددی بدلی پا دنیا کی ملاویگی نمال او دولت او د دنیاوی خوشالو په شکل کې چ اخرت للاړ شنو اس بمني نو لایو تقبل منکم کداوی دل د اخرت څخه بدل نه ملاویږي او دل سب کیږي دنیا کې دد د نیکو بدلی الله دل ور کوي دنیا کې ددې بدلی ور کوي دنیا کې بدای ته ددې بدلی ور کوي نو کافر تداغد اعمال و ساجر نمیلاوی گی دا حکیم ابن حزام رضی الله عنه لوی جلیل القدر صحابی دی مسلم شریف حدیث دی دوی دا اللہ حبیب ما با پا جاہلیت کے سکارو نکو خیراتو نمی کری غلامان می ازاد کری سیل رحمی می ساتلی نما لپدی کس آج ارشتا دا اللہ حبیب ورده اسلم تا علاما اسلفتا من خیر تا خو اسلام روڑی آغا چی مف کی تا تیر کری دسنے کونا د دې حدیث کې اشکال هم د علماو د دې دوه معناګانی کړی دا یو مسله وی کافر کدی کای کای ها د محدثو یو قول دی او د ترستو ایمان هم نصیب شنو دې اجر هم ملایوي ایمان را یا د حدیث دا معنا علماو کړی چې د کافر نه خو تقرب او طاعت صحیح کیږي نه زکه دې د فار ایمان شرط ده نو چې کله شرط نشتا نو مشروط منتفی شو د دې معنا وېدا وېتا په جاهلیت کې مخ خوونه نو په اسلام کې الله خو خو نظر کړ د دې شپک شریکاله عمر د حکیم ابن حساب شپې ته په اسلام کې تیر شو شپې ته په جاهلیت کې سل غلامان دې په جاهلیت کې آزاد کړو اپسلو خان و خلق سوار کړي نو په اسلام کې امداد شو کوي اسلام کې هم شو کوي سل غلامان غره په خلې اديږي او سلو خان چې خلق په سوار کړي او یجیب خیرات به کوو غلامان په غاړه کې به واشلو میدان عرفات ته ورا وشتل چې کله دې مسلمان شوی بیا حکیم ابن حزام رضی الله او هغه کې به پاره پغاړو کې به ولا ساوې ځان کړو لیکري وو چې دا د حکیم ابن حزام د طرف نه آزاد دي په میدان عرفات کې بزرګونه خلق ولاړوي به رب استا یو بند حکیم ابن حزام نه او نن سور غلامان آزادای نو ته هم زموږ مالک زموږ ستونم د جهنم د اور آزاد کړي وې دې سره خلکو چې کې او جړل به میدان عرفات کې نو کافر ز قبلي کینا یعنی اخرت کې بس حاضر نی دنیا کې داغي بدلی الله ور کوي اگر کفار دو قسمه دي علماء لیکلي د کافرو سزا به د ټول یوم رلی اگر چې همیشه جهنم به د ټول وي ځنه کافر ظالم به او دخل کو دخلې ته شعر او واسي ازن کافر دے خوبد کی سخاوت تے بعض علماء لکلی امام قرطبی وی دا خبر بعید ندا چی بعض عذابون دے دنا پا جہنم کی کم کی لکہ مسلم شریف صحیح حدیث راغلے نبی علیہ السلام دا ابو طالب ذکر کو دے تروڑے خدمت اکڑے لگا اللہ حبیب وی دے ما پا یو سخور کی منتے ہوئے نو ما آسان ترویشتو ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار کزدوی نو دیو پا یولاد دی پونائی کیوئے دی اورنا نو گر پا کفارو کم دکا مسلمانان ٹھول دی خوصو پا کسو مر مرتبی والا مسلمان دی خکل عمل دی خکل اخلاق دی عبادت گزار دی عبادی دنم مسلمان دی خنور عرص گڑ ورد دی لن يتقبل منكم هرگز نشی قبل دے داستا سنا انکم بیشک تاسو کنتم قوما فاسقین وی تاسو یو قوم نافرمانا وما منعهم ندمن کردوی لرا ان تقبل منهم دا چی قبل دکڑیشی ددوینا نفقاتهم خیراتنا ددوی الا انهم مگر دا چی بیشک دوی چی کفروا بالله وبرسوله دای انکار کړي د الله د وحدانیت او د الله د رسول د صدقنا ولا یاتون الصلاتا ناراضی د منافقان مستا الا وهم خوشالا مگر وی دای ناراض ولا ينفقون ودین لغوی مال الا وهم کارهون مگر وی دای بدګنون کی اے مال لگول بد گنی کوئی کنے لگوم نو منافقت میں پڑا گکی فلا تعجب کا اموالهم نتاجب کی دیوان چی تھا سو لرا اے حبیبا مالون ددوی ولا اولادهم نا اولاد ددوی انما یرید اللہ بیشک اراد لری اللہ لیعذبهم بها چی عذاب ورکی دویتا بها پس حبب ددی مال او دا اولاد فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے مال مومن موی اولاد مومن موی خدا در دنیا و خیرت کی فائدہ دا عذاب ندے اد کافر مال او دا اولاد دد پار اگور پا دنیا کیم عذاب دے سکا عذاب دے اے زکاة لگ ورکی ندا خود لسم عذاب خکاری مال لگئی دا غورت سم عذاب خکاری یو دا انما یرید اللہ لیعذبهم بها دا معناو عذاب سنے زکاة ورکول دا دینا دویم دا دے اللہ بدئی لعذاب ورکی پدے پا آخیرت کے یا عذاب سنے گورا مسلمانم دا بچو تربیت کئی بیماری گی خفقی نداتو لجر دے او مسلمان مال گٹی ستڑے شو او پدا عبادت تے چی حلال مال گٹی او کافر او منافق د بچو تربیت کو تستڑے شو امال راجب کو تستڑے شو بدا مختلف وجو سر اللہ وی ددائی تفدی عذاب ورقوم انما یرید اللہ بیشک اراد رضی اللہ لیعذبهم بها کی عذاب ورکی دوی تپ دی پجوند دنیا کے وتزهق انفسهم او سختی سروزی ددی روحنا زهوق وی الخروج بسعوبت اے پسختی سرد یوشی راوتل وتزهق انفسهم او پسختی سر روزی ددی روحنا وهم کافرون او ویدئی کافر ویحلفون باللہ قسمون خردئی پا اللہ دا منافقان انہم لمنکم چی بیشک دوی خام خاد تاسو ندی مومنانو وما هم منکم آلان کنی تاسو ندی ولیکنہم لیکن دوی قوم یفرقون یو قوم دے چیریگی لو یجدون ملجان قومو بیدئی زید پناہی او مغاراتن یا غارنا او مدخلن یا بلزید دنکی دو لولو الیہی نخامخا اولی غیتا وهم یجمحون او دوی مند وحیم ومنهم زنید دی منافقانون وناغسوگ دی یلمزوکا فی الصدقات چی عیب لگوی حبیب پتا پا تقسیم د زکاتنو خیراتنو کی فینعتو منها کو ورگریشی دیت ددین ردون خوشالشی و ایلم یعتو او کو ورنکریشی منها ددین اذا هم یسخطون نناسا پی دی غصوی اور آیات تا سوچ کوئی آیات کې دا وایي چې د زړه د ازارې دوه خبرې بکله د عوامو نه او د خپل خلکو نه اوري خو په دې صبر کې د دې کې د دین مشرته وایي ګوره صبر وکړي آیات کې وایي ځنې خلک پتا شو د صدقات په تقسیم کې عیب لګي حدیث کې راغلی پمن د دې کې د الله حبیب مال تقسیمول او شړې راغې ادا د خوارج وی اصل ند الله حبیب ته وی عدل یا رسول انصاف وکړه ند الله حبیب ورته وی تعجب دے کما انصاف اونو کو نو شوق به انصاف کوي عمر رضی الله عنه پریم ز حبیب چې را سر ته و منافق دے ند الله حبیب بیا وخلق کوئی چې خپل مرګري وجني نو وردا د خوارج اصل وردا الله پیغمبر ته وی ویت په تقسیم کې انصاف نه کوي دیو جن وردا الله حبيب د ټول امت مقتدا او امام نو مسلمان چې ګور امام دې مشر دې دې په زړه درد خبرې او خو صبر وکای اګه صبر دې نو کو صبر دې جوړ شي مساله بنور برانه کینو ومنهم زنید دوینا مناغسو دی المزو کا چی عیب لگوی حبیب پتازو فی صدقات پتقسیم د خیراتنو کے فا انہو اعتو من حاک ورکریشی دینا رضون دی خوشالوی و ان لم یعتو من حاک اوک ورنکریشی دینا اذا هم یسخدون نو ناسا پی دئی غصوی ولو انہم ردو کچرے وی دئی چی دئی راضی شوی وی خوشال شوی وی ما آتاہم اللہ پا حغس چی ورکڑی دی دویتا اللہ ورسول رسول اللہ وقالو دئی ویلے وی حسبن اللہ ممت اللہ کافی دے سیوتین اللہ سیوتین اللہ حضر دے چراب کی متعلا من فضلہ دخل فضلنا ورسولو رسول اللہ انا بیشک مونگا الاللہ راغبون اللہ طرفت من ساتن کیو قرد رسط آیات کی یوت اصناف ذکر کئی چی کم مسلمان زکاة ورکی نداغ مستحق دالی انما الصدقات بشک زکاتنا للفقراء دفارد فکران دی والمساکین دفارد مسکنانو اے فقراء و مساکین کے علماء کرام فرق کرنے دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی فقیر آغا چالوی دسر سشیشتا خودے پی دنے صاحبوں دا مالدارائی مالک نرے او مسکین حاغی چی دسر آڈو سشتا دینا سوال تا محتاج ناستے نگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پنیز مسکین بدحال دے دا فقیرنا امام شافعی رحمہ اللہ قول دا دی اکستے د دې اکاسته او نه فقیر هغه چې د سرانو سشته دی نه او مسكين هغه چې د دې سوي او د دې ائمو ټول قران او سنت مخې ته امام شافعي رحم الله وي وي سوره کهف کې ګورنا الله وي و اما السفینه فکانت لمساکینا يعملون فی البحر وي ګور مساکین ورته ویری او د کشته مالکانی اپاغي مزدوری کوي بیشک صدقات د پاره د فقیرانو دی او د پاره د مسکینانو دی والعاملین علیها او عمل کون کی پدی اسلامی حکومت دے او سخل کی مقرر کړی دی و ایتا سو د خلق د زکات بیت المال تراجم کوي ندی عامل سبب بقدر عمل خلیفہ او بیت المال ور کوي دیر آغنڈائی بیت المال لہ دبل سکس اپنیشتا یو زی گرزا بل زی گرزا او دخل کو مالونا بیت المال ترارا نو دیتا بمد زکاة نور کی دیشی والعاملین علیہا او غامل کون کی پدی ایچ پدی مقرر دی دی اسلامی حکومت دی طرفنا او دار آغنڈائی والمؤلفت قلوبهم اوا چمینا چول شیدای زړونو کې په سبب د ورکول د دې د دې کې سوچ وکړي وال مؤلفه القلوب سوق دي وګوره د خطا نه یو د الله کتاب او د الله رسول پاک دي دلته مؤلفه القلوب کې بعضه نه چټور مفسرین او دا ټول کتابونه وایي وېدا سره غیر مسلم او دایته د دین او ورکولو چې زړکی مینا راشي او مسلمانان شي بعض فقها محققین دې تلار دي چې د زکات مال خو کافر ته نشي ورکول زکات مال خو کافر تنش ور کوله رج مولفۃ القلوب کافر شي ندا خو دې زکات کافر ول ورکو. امام قرطبی او داغینه معارف القران کی د دې خبره نقل کړي چې مولفۃ القلوب کافر نو. لکه امام قرطبی په خپل تفسیر کې د دې خبره وضاحت فرمایلی دی. اے ګور هغه یو کس شمیرل چې الله حبیب ورته ورکړو وای فبل جمله فكلهم مؤمنون ولم يكن فيهم كافر. وای دا څومره کسان چې یو مدر توشمیرل چې الله حبیب ورته ورکړو دې کې یو کافر نو بلکې ټول مؤمنانو. اغه ګوره مالخه او مال غنیمت چې دا غینه د الله حبیب ته بنځوي سینا کافر ته ورکول چاته سلو خان چاته پنځو سلو خان غ مال زکات نو. یو خدا خبره دی آداش قابل را زموږه مدرسي کتابونو مؤلفۃ القلوب کافرو کی حساب کړي دلته عامو مفسرینو دا ویلي او امام قرطبی وایي دایي نه تفسیری نقل امام مفتی محمد شفیع رحم الله کړه چې مؤلفۃ القلوب کافر نو. امام قرطبی یو کس ذکر کړي او وی وبل جمله فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر. یو خبر خدا یادول پکار دي چې مؤلفۃ القلوب کافر نو. زیندا عامو کتابونو لیکلي وي بس د دې دا حکم اوس منسوخ دی. بعض علماء وی چې را حکم د دوی منسوخ دی او یو جماعت د علماء وی چې نه دا باقی دی او دا د امام ابو حنیفه رحم الله صحیح مسلک دی چې مؤلفۃ القلوب دوی اوسم برقرار دی خدای ته بد سوج نور کول شي د دوی د فقر د وجنا وفر رقاب او پازا دولو د شټونو غلامانو کې والغارمین او قرضداري وفي سبيل الله. ورته په باب د زکات کې في سبيل الله کې عموم نشتا. في سبيل الله څوک دی چې هغه ته د زکات نه ورکه لکه یو غازی جهاد تزي خود جهاد اسباب ورسره نشتا یا په جهاد کې شلشوه ګډشوه. بعض علما او ویلي دا د فی سبیل الله لکه حج او عمره تلاړ مې خو بس دنه سجیب واله شو پیسي تیرو کې شوي او سور سره نشتا. خو فی سبیل الله کې عموم نه لري او پلار د الله کې چې غازیان دي وابن السبيل او د فار د مسافرو ندا اتاس نافری فرید وتم من الله دایسی مقرر شوی دی د طرف د الله نا والله علیم حکیم الله بو هده او خاوند حکمتونه له والله علیم حکیم الله بو هده او خاوند حکمت لولے اللہم انا نسألکم انا نشہد بینک انت اللہ لا الہ الا انت نحمد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. اله العالمين زمون طول حاضرين وغائبين اوريدن کو غير اوريدن کو طول عالم اسلام المسلمانان خاتمه پر ایمان کے یا رب کریم خاتم زمون په ایمان کې الله مونږ ته زمون والدینو ته اصول و فروع تا او مرو جوندو تا وارا او لوی گناہو نماف کے رب کریم د تمامی دنیا د مسلمانانو سمبر دینی دنیاوی حاجت ندی دا بخبر رحم او کرم فرک سمبر پریشان ایدی اللہ دا ٹھولی ختمے کی اللہ دا کم وبا و فتر آغلے دا هر مسلمان او د تمام عالم اسلام نے خپل رحم او کرم باندې لري کې الله دې په مسافر پریشان دي د مسافر او د مقيمين او الٰه العالمین کارونه نشتا بال بچي دي الله دې ني پریشان دي حرمين شريفين مساجد مدارس د ماشومان او د لویو درس او تدریس سبقونه لا ټول بند دي الله دا وبا او دا مصیبت خپل رحم او کرم باندې لري کې په تمام اسلامي ملکونو کې الله دا پریشانۍ ختمه کې یا رب کریم سمره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې او کوم بیماران ته دعا وکړي وي دي الله ته ورته شفای کامله عاجل او نصیب کړي الله دې چا بشي نشتا او باز مسلمانانو دعا موخته الله ته ورته کامل صالح بچي ورکړي او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو یا خواله جوړ کړي یا رب کریم زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانۍ رب کریم ختمه کړي دعا غواړي د چا دشمنۍ طرف غنۍ دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدلي کړي یا رب کریم سمره بندیوان کې دیان کې بی ګناه مسلمانان خپل رحم او کرم را اخلاص کې الله دې تمام ديني شعبو تر قیامت حفاظت فرمایي کما دارش دي کما ساجد دي کما راکیز دي الله دې دین حق هر شعبہ تر قیامت پورې قائم او دائم اوسات حدیث عمر شعبو کې الله مسلمانان لګیا دي ته مدد او نصرت وکې او دې دې اعتدال او دې استقامت پلار روان کې الله د دین په هر شوبه کې د افراط او تفریط را وساتي الله زموږ د ټولو داروجي تراوی او درسونه او ټول اعمال په خپل رحم او کرم د قبولیت مقام ته ورسوي الله دا د خیر او برکاتو نډک میاشتا مونږ او دا ټول امت د دې د برکاتو نه الله محروم کې با الله زموږ داروجي صحیح روجي کې او دا زمونږ د نجات ذریعہ جوړه کې او قبول کې الله زمونږ تراویح او نور عبادت دا ټول د قبولیت مقام ته الٰه العالمین ورسه الله دا استاد رحم او کرم نیاشتا ته په تمام عالم باندې رحم او کرم وکي د خپل کافر بندګانو ته هدایت وکي الله دې ټول کفار ته هدایت وکي او د دې سینې د اسلام لپاره پرانه سي او کا ځلې بدبخت وي او مسلمانان پریشان کړي او د دې د دین او دنیا مال او حیا سره لوبي کړي الله آسماني او عذابونو خلاف او تباہ کړي یا رب کریم زموږ ټول توبه قبول او منظور کړي الله زموږ مخکې څومره ګناهونه په خپل رحم او کرم معاف کړي او آئنده زمونږ د ټولو حفاظت فرمایې الله په پورا پورا دین مونږ ټول ته زړه توفیق راکړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار